يود محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن حديث المريد عن أبي الأحوص عن عبد الله يود عبد الله معنى عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود قال مهي إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة ما الشيطان أنا دغا ender galle mo omo nana suratul baqara ne jangimo sheidana doga on galle ala yanna alhamdulillah ko wi wata sheidani o majjere mawnde tabi tublu gonde den o fu ko immorto ko sheidani to sheidani dogi galle o suratul baqara ne jange mudum fa habaza yema yidama mo'i e jangugol suratul baqara ender suudu mudu hadisa o nasayi yaltini momo fi al-yawmi wal-layla maana amlu al-yawmi wal-layla hono no hakim du yaltini momo fi mustadrikihi hakim wi sahihul isnadi ma hadisa o sanadu mudu ana selli o majiya ya shardi bukhari muslim yono lam yukharrijahu bi yaltinari bukhari muslim ngaddal tumudun kono hadisu e cillu e kasen kanko ahmad ibn hanbal fillima kasen kanko hadisu o fa yottu yito an abi umama mana abi umamata qala kanko abu umama moy samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول مؤمنين نورا دنا وي اقراوا القران جنجي القران فانه قران او شافع متفن هو لاهله دونك امك يوم القيامه ني ندرنا غير اقراوا جنجي الزهراوين سوره جديدي جلبو جديدي سوره جديدي جدي النور نور ما انا جلب جنجي ديدي البقره وعلى إمران صلي على محمد فإنهما نويد في سورة جديدة ياتياني نادنغر يوم القيامة نينزنغل إذن قرن ينادن كأنهما غمامتان فياهن نويد دون جديد أو كأنهما غياياتان نائدن بيهن أنك كهب جديد غياياتون كالكوون دوما سو هبما سدما ولا لك غياياتان غوتد منكو آية أو حديث أو ورد أو كأن أكاو كأنهما فرقان نادن غرهن ندن غروب جديد من دايرين سواف كجياء غروب جديد اندي ورويجي شفين دي بيج مورو نا غروب جديد تاكون دير دي هنو نو نو يم تاكون دير تاين دير سفولاجي جول دي مورو ندي هنو دي نغردتا تدن غردتا يا حاجاني ان احدهما يوم القيامه دينغرا درنو دي حجه معنا حجناجه كلا لاشي دانا جانغنو ديغا ادناغا نين دانا دينغرا استبينتنا حجه مودو شيتو نودو ليما ناغال دي تفنا كانجي سوراي ديبي سينو صابي كانو صلى الله عليه وسلم وي اقراوا البقره جانغي سوره البقره فان اخذها بركه moy jangude suratul baqara yo barke mawdo woni wa taruko ha hasara accude suratul baqara yo nimse kanyi e choyenda monga woni wala tastadi uhan badala badlatu woni mana kortotoro wawata suratul baqara e won mani ndibin won wiibe kortotodo wawata on jangowo suratul baqara woni mana o tan kare janga suratul baqara gaddo fetish mudu nangata mabbat fetish mudu nangata denno e sura o mo jogi moddere ko walda e ayatal kursi gondo hen e ayatal kursi moddere mudum ko heewi fon anni ko walda kate hen e amana rasul bima unzila ilayhi ko moobi kanyi e moddere je denno de hadisaji ana kirjina en mana ana toddina en rasulullah e yidde jangure qur'ana o fuf sa wawari ka tinoda suratul baqara na suraji didi ka baqara ala imran na faysa tabara en e tawe o ana e hoore maaɗa to ene hoore بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور حقيقة موري باب بيب لوتون جري اندير هنو كرفيجة تتشاري تتشاري سونغدا فتنر دي أفامي سورة جري ابي لور ريهن سنة هدون مانا مجي تنو حقيقة نو ko ɓuri wonde mana majje ko luural fo wala e muru Allahu a'lam la ɗon anduɗo ko muyriɗe kanko jippina ɗe yo ɗum haala makko kanko andi komo muyri muradu majje ɗo ni woni konngol tubango ngo gala ibnu abbas kanko ibnu abbas mo wi e ley ko ibnu jarir yaltini e ley tafsiru muɗum to moy zalikal kitabu nde dewtere ay haza kita haza alkitabu woni mana muɗum nde za ismu isharatin o dewtere qur'ana nde woni ko ismu o sappoto nde dewtere qur'ana wonde e nokku meɗen nde jogiɗen nde nde wonde la rayba fi sikki fu walay wa kaza qala mujahidu wonono mujahidu wi ma ismu isharatin o sappoto qur'ana wa ikrimatu honno ikrimatu ɗum wi wa sa'id ibn jubayr kanyu hore mun nuwi wa suddi kanyu du non wiwi wa muqatil ibn hayyan kanyu du non waddi le tafsir mudu wa yazid ibn aslam kanyu du non wiwi wa ibn jubayr kanyu du non waddi anna zalika wiide dun maana hadha duni maana dun o anni ko sappoto ko maana deftere qur'ana wonde jumu meende nden no woni ko ko ɓe moodi baaɓe fof jehi e nder tafsiru za o ko sappoto koye dewtere mere nde haɗaari won wonɓe toon kasen e wiiɓe za o sappoto ko tawrata alinjil tawrata alinjil la rayba fihi sikke wala e majje kanje ɗiɗi fof a faami sikke wala e majje yeɗo peewal wonande taƴe fof sono ni kamɓe ahlul kitabe ɓe ɓe jaggino nde sanne ɓe golliri no ɗum woru noni ɓe luttodirta e dewtere men nde ɓe luttodirta e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam saabi peewal woni e majje womi maninirɓe za o sappoto ko ɗeeto jonno za o kañum sappoto ko qur'ana ko ɗum ɓuri a faami yareede kañum ɓuri heewde hokkonnu waɗo sallllahu alayhi wa sallam mo wi waleykum salam tullahi moy kala janguro qur'an sa jangi hen har feere lanana windene hen baraji sappo ndenno har feere nde mo wi mi wiyaare on alifu lamim harf mi wiyaare alifu lamim ɗum fu tawe ɗum har feere wootere lasotaɗa windene hen baraji sappo bal wona ɗum de attafakihu woni hoɓɓitigol no ɗum yarini woni hen bal al alif harfun wallamu harfu wal mim harf alif o e har feere laamu o e har feere mim o e har feere e ley ɗo joni sa jangi alifu lamim o e ley jate hono no wardi ni aɗa heɓa hen waleykum salam warahmatullahi eyo barakallah aɗa heɓa hen a faami barajiji capantati aɗa heɓa hen barajiji capantati mana e ley ɗum joni baraji capantati ɗum ko kanda hedde e nder alif lamim o aley mun wa sallallahu alayhi wa sallam wiide haɗa feere fof aɗa yoɓe hen sappo jonin dalikal kitabu nde deftere la rayba fihi sikki fu wala e mayre huda yone peewal a faami e kasen dun wonande hobe wonande muttaqina hubbe am elay qurraw en jom won yari bon daratobe alif lam mim zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin wandarnobe do wandarnobe alif lam mim zalikal kitabu la raib fi hudan lil muttaqin wandarnobe do la raib do anta fihi hudan lil muttaqin wandarnobe to fihi to anta hudan lil muttaqin sa yewi lay waqfuji diddi dartobe la rayba fihi o mana buri jogare mu bala par rapport dartobe do la rayba do bantida fihi hudan lil muttaqin sa sawi zalika al kitabu ne dewtere la rayba sikke wala mayre adani kedo antuda fihi ana e der mayre hudan pewal lil muttaqin wonade hudda dedo bi zalikal kitabu dedo dewtere la rayba fihi sikke wala e mayre al hali mayre kare dewten de hudan yone pewal lil muttaqin wonade hudda sa yewi sodu wadi joni bantu be do hudan dobe o manam bugur wonde bala alayhi salam so fihi huda wojo ana way hono pewal ana e mayre pewal ana e mayre ana way hono wonande fu onon pewal ana e der mayre mais sa wi la rayba fihi sikke wala e mayre hudan ay do kande fu al hali mayre yone pewal le muttaqina wonande hudan do sa wi elay hono mana darno daratobe do fihi do be o mana buri wonde mo bala mana hubu muttaqina allazina ben yu'minuna bil ghaibi ben dati we ana ngon ina birni ni yu'minuna gondi nobe bil ghaibi ko wirni e mudum en yenna be woni halda be o joni be mana amal iman fil lughati hudun iman joni le lugha arab fayudu lagu ala tasdiq imanu jorin ana wellite do gondinde hunde mana jabudu de gonga wi bangal lugha joni do wete al iman yudda ko la tasdiqe do gondi do hono de ngo eh wa kad yusta'mal fil qur'ani wal murad bihi zalika kama qala ta'ala hono non ko la fuzo na gondire le qur'ana tay muradu mudun dudun yo non gondi gongol yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin hono jowla rasulina sallallahu alaihi wasallam man la yu'minu billahi gondi na la wa yu'minu bil mu'minin ana gondina mumini en du sokani lujuruji mudum en mumini wari halani mo ujuru mudum lojuru mudum ko gondin dum kam gondina sallallahu do joni yo gondin gol wiide hali gonga gol woni do wana hakani wana hono limana gal le berne gol tan sab so limana gal le berne yataake ne ana gondini e mumini hodo mul limana gal le berne limana gal ben ga allah hokkete kono ara gondina mo e dow wiide ko mo haali ko e gonga e qur'ano no gollirdi fujun yi yu'minu billahi wa gondini allah le bernde to e kala ko haali e yu'minu lil mu'minina gondina mu'minina en ko haalaaji muudu en ko kaali ko jeey gonga do joni luga o ko no wartini qur'ano o rentini luga di fuddo joni der o ay ay ka sen kono non wardi kasen illa allazina amanu wa amilus salihati sana be gondi be so goli ko mujji ngal gondi nal joni gondi nal lima na galle berne gal imana galle berne gal imana so viyama bangal sharqu no ko kanen do joni ko fu e bangal luga so viyama e bangal sharia hudu sharia e wala so hunde e lima na gal ko do wete imana ga shar'a illa i'tiqadan wa qawlan wa amalan limba ngal sharika sunade kil kulata tikba suye amumin kaba kala ngolla sura de tadiki suna dum fu limana gangal hibata gal manka arabu wandi ni Allah biida kono a juudanta am a horanta am a gollata gal goni na siriya ara gondi ne lay bende a jabaari nudu bi halde shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kono goni na gal wardata den no so a gondi ne lay bende fu kono kala e dengal maada walla de wonde li mana gal ngal hibata en on ko ara sala e yanta en to tarjama mudun fu wallahi la mayla yakmulu imanun moy limana ko hibata bada illa bi i'tiqadi mana illa bi qawli illa bil iman wala yakmulu imanun illa bil qawli wala yakmulu imanun wala qawlun illa bil amal wonton kasedu amulu odu hibata fa istadi ngadi illa bi muwafaqati sunnati muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndeno nde wonde neddo lata to jonka e mu'min kibbu kambe mu'mini en gondimbe be dewtan de lata ni pewal be kambe wa yugi muna salata kambe won darno julde wa mimma razaqnahum yunfiqun kase e yoga hono ko lando ardin jini be ko e be nafi bahen e dey yoga ko lando ardin jini be ko e be nafi bahen kanko ibnu abbas moy hobo hodo woni yugi muna salata be moy yugi muna salata bi furudiha timminobe e der julde de e be timmina hen farillaaji mabbe farillaaji julde de fana hibbe farillaaji julde de so be darni kay huune mankata e farillaaji julde de fu timmina yen o woni hoccudo julde fa gala dahak kango dahak mo wi mo itti an ibnu abbasin iqamatu salati de itma'u ruku'i wa sujudi wa tilawati wal khushu'i wal iqbali 'alayha fiha ومن ابن عباس رضي الله عنه اتمام الصلاه تيمنغول جولدي كودو ويتي موغيمي الصلاه معنا هيبند ركوع او فاتيمه هيبند سجود نو فاتيمه جانغ هين قران وانا هين دي خشوع ودون تاوي خشوع وني خشوع في القلب لي لي كينا دا لي برنما معنا برنده تاوي انا ميل الله سبحانه وتعالى لي جولدي tawe chaldidi do na ndeji ara wadi concentré so do darnde do e so do ruku o do sujud do wana ara yeecito wana ara dartito wana ara turo wana turto wana ara yeecito tawe ara chaldidi do na ndeji chaldidi do na ndeji wal iqbalu alaiha e fewtude Allah subhanahu wa ta'ala ilay juldel de tati so timmi mo wi do woni mugi musalati mana anangi ruku fa timmi a wadi sujudu fa hibbi a jangi hen qur'an ko wi jange ko mana berne maada na tawtora e ko jangata ko ara andi do gonda joni berne de do na baaji Allah subhanahu wa ta'ala woni ko gadanta so do hibbi o wete mugi musala jenno o woni po cudo julde so wadi de e no de hani wadi reedo fa timmi kasen e hadis goddo wari e asuru wari ya imurati ibn abbas kanya ibn mas'ud kanya unasi min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam e yimbe hewbe ko jeya e sahaba ibn rasul sallallahu alaihi wasallam be jehi do wa mimma razaqnahum yunfiquna mana nafaqatu rajuli ala ahlihi ko nuyraado nafaga ko gorko wadanta debum ko jey nyandu makko e yardu makko e koltam makko e ngujam makko e murgul makko sabi dum fu ana jeya e ko debbo wawa kareem e darani no wayde gede fa hibbi o woni wa mimma razaqnahum e yoga hono ko min arzingi be ko yufiquna be nafibe ibn nakhbe e kasen e yahama kase e kanko ibn abbas moy ba mimma razaqnahu yunfiqun qala zakatu amwali e zakka baji biido neddo hitale fuf ko joomu itta razaqatu hakka miskin be ko dum yoni mo e wande wa mimma razaqnahu yunfiqun kuma tawaye bembe lando sifi do so manti a bende e lay hono ko arzingina ko ana itta hengedal zakka an hakka miskin ko ibn abbas mo dum do woni jonno ko buri famnaade ko buri fu dal no sellude haalaaji di dum fu dum woni nafude haani nafede fu woni fu ada jeya e min mara zakna hu min sukun nafude endam mudu en nafude miskimbe teddinde hobbe jawdi mudu en ittude asgal baji biingal gal fuf joomu wada sabi arande de do gonno de zakka o wajibino zakka o de warno so jippino len jonka kayum kuubi dum fuf kono be fuf gaddo zakka baji biido e gaddo supplementaire goddo ko jeya e sakkari wobbe fu ana jeya e min mara zakana hum yunfiqu wallazina yu'minuna bima unzila ilayk kanye ben be ara gondina ko jippina e ma mana jippina gondi be qur'an kuma unzila min qablik wobbe o aya fewti e ko bangal ahlul kitabi sabe be gondinno ko adi qur'an o warde be gondinno tawreta li jil sallallahu alaihi wasallam wadi nira sallallahu alaihi wasallam warde be gondinno musa isa e be keddi ngal gondinan fal nulado nula be gondini nyalal nulado ngal kasen be gondini deftere qur'an ni e wobi be be ci fete wobi be wana الذين يؤمنون بالغيب بفاهم كم من يسف مون لو كن يكو جي اهل الكتاب ين اكو جي ميداي ين كو جي اهل الكتاب ين بمبايل تاري دين مودون انا غوندي ني بيرني اي كاسن انا دارني جولد دي نرا صلى الله عليه وسلم ورنا اي فات نولا الله دي بن جولا نو دون دين مودو كا ونيرني ون عبد الله بن سلام ين بايل دي نو صفاكا او وي بي نانغا enen e mabbe fuf gondimbe hembe wallazina be yu'minuna be an gondina bima unzila ilayka kala ko jippina e maada ko anna sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila min qablika kay ko jippina ko adima ko jiya e dewte adandeje de e gondina wa bil akhirati hum yu'minun lakra kasin e gondina e be genana dum gadojo sikke wala e gooni nan mabbe lal fas gila laakara ga rooj do gooni de laakara do joni do seydani faliki do yimbe ha heewi cali gooni de laakara no wodi fay fenu de laakara no jogi kaltenaaji woni de laakara warta fe mayde fu gassi immi tan wala ni dum ka sa existe pa dum ka fay gorto de hala halam immital wala on e la hono wowi be immital wala lando wawa immintinde jati o yarube dowdu e lay fennude dalgal won fennube bawde Allah de jati e immintinde ni yimbe be bi mayde fulando wawa immintinde kas man yuhyi al-izam wa hiya ramim selando yala ho way wurtinde gi de laati de ndodi bulti ay jomira do darri hujju muya do ma qul yuhi allazi ansaha wa lam yar nura jaba biya hono puddude arande nyeminaari fay goor wadi de iya op o jati wurtinta de sa relatima ndoli manabe ngonye heferbe wiibe lando wawa wurtinde e mayde e wonye heferbe dum bi fayso o mo wawi mo watta la karaka affaire mu wala e programme oni kala mayro gassi won be hen an gondini lakara an wodi kono be gollanta ko nafara be to lakara ko ndo je fennudi so nyaa gondini a immintinteedo a nyaawete sabbi dum woni lakara on mana immintin sa immintin amadu a nyaawete sa nyaawa amadu a jobete do ko gollata moƴƴere hen moƴƴere ko boni hen koye bone so haqiqara gondin ɗum haqqe no hani goɗinirede tan a hemluntu ɗum saabi en fof eɗen andi voyage mo anduɗa a gaɗowo ɗo adna ɗo a hemluntu ɗum a hemluntu nden no wawde landinanade ñawore warore dorgal nde kullirde ɗum hon jogora ɗum hono ɗum golle puyɗe na jogora ɗum hono min ka san concerne pa wona ɗum min iɗo jeeya fennude ɗum fayi so mbiɗa a gondin ɗum e ɗengal ma tan ka hemlanta ko ɗum iɗo jeeya e wayde gondinde ono jeeya wayde gondin ɗum kanko Allah mo yettiɗo wa bil akhirati hum yuqinun tawe ko waɗa ɗo ko fof yuminuna bil gaybi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna kañe wallahina yuminuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika tawena ɓeydi hen kase wa bil akhirati hum yuqinun tawe lakara eɓe jenana wodugol mum eɓe jenana ɗum haqiqa eɓe gondinɗum e ɓerɗe mabɓe ɓe gollana ɗum to faɓe jawoya ɗum to ndenno ɓe woni ɓe aya garowo joni o haalata hoɗum wodani ɓe e soɓe gaɗini hoɗum woni sifa mabɓe nokku Allah hoɗum woni darja mabɓe yomiraɗo wi ulaika ala hudan min rabbi eyyi ɓe wawi ni ɓe ɓe woni wonɓe peewal dow joomuɗe dow joomiraɓe ɓe peewal ala rabbihi e dow joomiɓe mana peewal ngal ɓe darti fewde to joomiɓe kamɓe woni heɓɓe peewal ngal ɓe keɓiri ɗum immora to Allah subhanahu wa taala o fewde mabɓe mana ɓe hoonal woni peewal kamɓe woni dartiɓe lawol Allah gol jomiraɗo waddi ga adnaga so noddi jama o foof fewti mum so wi ha koye jokkengol lawol inna haha sirari mustaqiman fattabi'u lawol an anni dartigol wet fa nder aljanna o fu ndewe makko ɗum ko jomiraɗo yamire fala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ati jokke lawol coloy coloy koye sokoye celtino gon koye itta o iwde lawol Allah ngol ndenno ulaika ɓe iwde to aya o fuɗɗi to warde famo yettiɗo ala hudan ɓe woni wonɓe e peewa mana wonɓe e dartade wonɓe e ligne ala rabbihi e dow ligne mo jomiraɗo waɗaniɓe trese so seekane ɓe wi jokke o ɓe woni wonɓe gol lawol wa ulaika kamɓe kasen fa han humul muflihun kan woni maleteɓe lakara jango minen mbiyata kamɓe woni a faami muflihu mine mbiya weloɓe hoore mana kamɓe woni maleteɓe lakara jango maleteɓe reenade e banggal jayi mana almunajjahuna kamɓe woni reeneteɓe iwde jayi kamɓe woni alfa'izuna faydortoɓe dañude aljanna aljanna ine darti Allah e lamdu waɗine mabɓe amin ya rabbal alamin saabi suratul baqara joni aya jarandeje ɗe ɓe gaari e dow pecce pecce haalande baqara ɗo araji arandeje pay pay ɗe haala mumin en kaari ɗum ko ɓe wonde kalɗe joni kala jiɗɗo wonde mumin yo wonu hono ni wona hono ni kono mbiruɗen joni aji garten nade jonde ɗe sifa heefer heeferɓe ɓe nura sallllahu alayhi wa sallam tawi makka ɗum woni sifa mabɓe kala ciforiɗo hono noon mo golle muɗum furri noon mo sifa muɗum furri noon caggal mabɓe fa lakara fu yo keefer hono mabɓe fu yo keefer hono mabɓe somo gayniɗen mo nana en mo natana en naafigi e sifa mum naafigi en hawruɓe nura sallllahu alayhi wa sallam ɓe niɓo ciforino e nde zamanu nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam nde ndenno kala ciforiɗo holno ɓe ciforini yo naafik fa lakara fa darga ba e ɗum woni hono puɗɗode suura o ka ɗum woni ko suura o haala nde fade makko natande en e banni israila en kasen alhudiyankoɓe undu kanko suurata o mo hebbini sanne sanne haala banni israila en sanne e nde suura inna allahina kafaru no wiide ɓen heefer ɓen heferɓe ɓe sawa'un alayhim foto e mabɓe hoɗum woni alkufru taw alkufru woni mana suddude hunde omba ɗum fati nde yeehi kufru jojo suudu de hunde do sabi demo wana wi al kafir wujibul kuffar do kuffar to yo remo parce que demo ana asana ub e mo asa mo wada hen gabbe de mo ub ubugol mako gol yo lugare mudu net wete le kafir ubbo yo lugare mudu jati mayo mango kala ko naate maggo fu mutanto yetaake do maggo alaykum assalam tullah ngo may do ngani we kafir sabi kala ko naate maggo o suddanto nenno kala cuddudo majjere allah wasi yittirnde allah wasi rewrunde allah so ye feñni noyde nokku goddo o wete kafir kafir suri heferbe be lando tagibe lando wurnibe lando ardin intabe lando sellinibe hono no meden ko kedden ko e ko be kin ko futu Allah to imuta me kamna ubbinde moddere fal la abi be cali yettude Allah be cali guwandinde Allah kanyum waranta be ni be ngey be dewiroy dum kaaje be dewiroy dum be fay gotele majju jenna be ubbi moddere Allah de be cali ke yettirde de Allah be cali ke feññinde usabe de jobra de be kafiru de ubbobe moddere mana en ko antete bonnobe moddere kenno al kufru yori asul muru yudun suru de hure patni yi en kali no do hanke ngada jiya e ko jomira do lanno to yimbe ayna allazina yaakuluna rizqi wa ya'buduna ghayri jomira do yadu nyen dal gal yalla hoto ben woni nyamannobe arsugo af min jomira do min wadata finance min hokkata kono be jabe de way wobbe kono min yalla hoto be ngul dum wori kefragal pay on la ubbude majjere Allah subhanahu wa ta'ala so wasa jittirnde Allah wasa hudunde Allah wasa do torande Allah ay raddul haqa be cuddi ngonga o wasata ruhu be curi dum curi dum fatimme tena be barakatu billahi ta'ala alayhim zalik nenno lando windi dum e dum mabbe lando waji mbili do dum mabbe edo winda e mabbe gila lawal mahfuz gila be ngarari ga adna ga lando windi be ebe jeya e heferbe nato be jahannam denno be annala sallallahu alaihi wasallam sawa'u alayhi futu e mabbe futu a anzartahum am lam tunziru sumu mbaji daabe kulbe ndabe janguda qur'an ndentindabe sumu mbeltinda golle lobbo kala ndabe fu futu koy be mbuzata ni e be jomirado jon tagge fu be hoddiri malki sigol mabbe gila be ngarari aduna be da'awa ma wala ko nafata mabbe ne anzartahum sa gondimbe nana sa jertimbe kulbindaabe ko woni so dalgal to affaire jayi amram turzihum ma hulbinaare be fen joppudaabe hinni haaji mabbe fu futu mabbe mo beydi hen kasen tekkingo ngo mo wiibe la yu'minuna be gondinta jomirado be gondinta o on ay joni ñande mo jippoto le mo jippi ko e yimbe nayo sandal be e heferbe makka be ne sallallahu alaihi wasallam jortuno e liwana gal mudu sanne sabebe jeya e mawbe wuro ngo e be jeya e horsinaabe wuro ngo e be jeya e jokkaabe wuro ngo sanne jogi be du yimbe so kambe be kebama taw war man wuro makko go fu hebe be wonbe jomiraado yum pare mo tampira hoore makko e guddum ben gondinta fudu be ngoni nardo fa maybe hefal Abu Jahl woni mabbe sawara nyande bagiri yo kefer goni nar kanga fa nyande wo atara dima nagar me daari tobbare bende Abu Jahl hande ka ni fa wo yahna kam goni no wo nara do sallallahu alaihi wasallam o just me daari wadande godani weyalle Walid ibn Mughira o wori baamu Khalid ibn Walid o ka wonde lima nagal fuduno tobbade der no jaati innahu faqara wa qaddara udira kayfa qaddara humma udira kayfa qaddara thumma nazara thumma abasa wa basara thumma adbara wa astaba qala in hadha illa sirru yusuf to joni mo hosino gondinde me Abu Jahl yeyi so e bonni to mo bonni hakkilo mako fu warse kefra e goddan en kasen wi asu bun waji o wori ba mudun Amr ibn al-As ko do hanuna ko woni garda nela sallallahu alaihi wasallam so nangi iyam so hiri ngal fa pousere yalti moy man yu xiji lisan fa yara min ko bo wurtinte iye den la ci de o pousser e hono sura gondoto yasin to kanko waddi no nela sallallahu alaihi wasallam fi jumra jabir goddan kadi yem muddali bu non aswadi ko du hono non be na yonka e iwi aduna e gondinaari sabi jumra da hali nela sallallahu alaihi wasallam be ngala e gondino ngala e gondino kala cifuri do sifu mabbe o fa mayiri non haye kanye mabbe fu gofe e kefiraga e ma ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة كم قال الله سبحانه وتعالى كم قال أمور دو بردما يرد دي جوم لأن أدد حنك سوالك وائنا دي مجهن مجل كم قال سديو ويختم الله أي تبع الله لا نؤمن نصابني أمبر ما را أمبي دو هنا تيت ويكون إيوتا دو سنات نيون لا نؤمن لي بل ما بل وقال قصدت في هذه الآية كم قصدت نوموي ليه آية استهوذ عليهم الشيطان شيطان فو لي من ما أنا أمبغونغون iz ada uhu sande be dowti no sheidan der sheidani foli be dowti dun de fa khatama allah ala qulubihi wa ala sam'ihi wa ala absarihi inshallah de jogaraade jonka uddi berde mabbe de fatidi fa hunana sayemende kase wa ala sam'ihi mu uddi do berde nalle de kase mu uddi dum pat noppi de hunne nanata ko jey mo jere wa ala absarihi inshallah wodi uddoade kasen risha woni hono sa bami kaddu ngala yu wi do hin abu go joni hono sa bami ombogal afihi do hin risha woni ko iwra ko ngi wi do so mawi do hin su dabu go joni ngi ko ngada so tiida do hin ono ngata kashe ma kak tiida do hin ati jomra wodi gite de kasen ombot undu gite de ngiya joni bernde ana uddi nubbi ana uddi gitano uddi leno uddugo ngol no honono uddori moddere natata hin hala allaka natata so nooru ndu nani gitile fayso njihi dalil dun ka fa imuri to allah garama du yobu jida mawro kollo ne la sallallahu alaihi wasallam nula allah woni ko halete ko nafata berne de dum jottata to sabbi ko sabbi so jogirada haaji hala gite de kanyen nuppi de gite nuppi yo lawol berne no lawol berne gite e nuppi e hunuko di ngoni de ngoni gudde nanoje to berne to kala ko yitire yi e kala ko nufru nan e ko kala huru hunu ko serata halde na dum yottay to berne to sandari dum ton so dum yodi mama sanne jilli maju naati en to berne so dum tankili mama sanne wanje maju ndi otte to berne dum lawol berde sa selare nande hunde sa hala bonk nanda wanyugol halaka tawto le berne sa hala berka nanda yidugol halaka weli mudum tawto le berne yanno e gudde tati woni gonde de hore do gudde saati de gaddonoje e moddere to berne to gaddoje boni dun to berne to saabi seriyana hadi en halde ko boni seriyana hada en darde ko boni seriyana hada en kuttade ko boni sabu kala ko asiraani darde na tabe majju wodo to leyi berne maado to imma yidugol na imma woni ko e hono no halade e hono non nande dundu sabe musique e halaji boni fu par kedo da tawi yimbe na kala do hala golle puydeji min meta fuus min arabo wata min jokki ati jodo non sa be nyaha goddo jomirado mi padi jodde mabbe wala ta ko uduma fadi jodde mabbe tangani hala ka wana hala sari be kala hala bonka sa wari atawi be kala tanga wawa faddade be maju ya ila wul ri jode be fis sa bisa jodi ge mabbe nur ma ndun nanan ko be kala so nani awawa faddade fe de en ko dum wadi sulle be na to sa hebi dum wani on ko be kala ko alhamdulillah sa hay bari kasen na dum tilli maju na taw na tawe na faise yura ro kasen dum ser sa ido be berne ma dal ko be kala no fondu ñowre e fondu attoje kala ko nanda ko boni an haale pati jodde mabbe illa fa be cha zahala kono non duwe se jodra da hadi en darde ko harmi ndare pati jara pati ndara ya robe duro anni jodde en jara duro an arsalama do futtin gitama e mabbe ndara be yer gongol warma no yoduma na dayno wamma na te le ber pati ndara al awraji janani fay debbo jona sa seraade futtinde gitima e muru sanne jilli makko na wanyugol makko na tay legal tawe sate ko sena pa yidde wona wanyugo wona lawol se go daga naaji e dun sabi hono non haalatu fay sa yata joom suni o ma haala haala ra nana ka tanka ka moja ala heewi ka wara moja le benna ma so ko bonka du ala heewi tawe na benna ma amde wanyi daati ke barri niu na benna ma de yidi ko tawtam tawtam en usabi de gude tati fuf jomiraade jonta je fo de yamiri en de nende sande ko de ngada sako ay de gude tati woni naboje to berne to deja jomiraade uddi de e mabbe moddere naata moddere naata gite de ndara sa subhanallah no dum modde sana do wala funu jomiraade jonta je fo haali ranari be yobe ndar baawde mudum de yobe ndar taje fu mudum go dum be kebiran do goninde am wa fi samaa'i aaya wa fil ardi de aayatun lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun jomra do yo fil ardi moy ana do aa do leydi makko do kanko Allah mo wadi don aayatun kaaya fiji lil mu'minin wonande yeno no yenen tebe Allah woni baawdo Allah tan haani rewede moy do wona leydi ndin sa jeewino leydi ndi wirsira sa jeewino ledde de pudibi sa jeewino kude de pudibi sa jeewi ko woni leydi ndi dabaaji ngaaroji e kala e ndiwriji e kala ko woni leydi ndi ko tan dum hokkete jibbinanaade Allah subhanahu wa ta'ala moy wana fayru wa fi anfusikum anay mo non on hoore ewdo hoore mo fuuna andi sin don bawde am ada ni dari anda fuuno ngardu den gaddete da a rayna ka a fiwji da so wiyama joni cifoɗa hono gadduɗa anda a jeggiti anda funo gadduɗa kono a yii aɗa yaaha aɗa warta a yiidu wonko iwema ko iwe maɗa ko no wardini no jiruɗa ni an ɗum ko iwɗa to no garduɗa ñande mo ittata e ma ɓinguel maɗa guel nde mo raynaki mo dawo mo fewjidare ma wona an wona debbo o jiitan ɗum waɗi wala fof ko mbawɗo e dene ono e kohe moɗo so on taskitike na on anduɗom Allah no wawi na on andu gaɗɗo ɗum o kañum tan hani yettede kañum tan hani ɗowtede kañum tan hani jokkede yeɓerode mum moy fay eley mo kohe moɗon onon ko jiitan ɗon Allah subahanahu wa taala bawɗe mum ko walda e guite maɗa ɗe ha gaɗa daara won wonɓe guite muɗon puttini kono mbawa yiide mo nanti jiile ɗe so nanti jiile ɗe tan ti womoɗon jogui noppi kono jogoɗa noppi kono mo nanti nanɗe ɗe nanata an handere nana womoɓe joguiɓe kunuɗe ñi e ɗelle fo kono mo nanti hunu ko wawa haalti mi arani haala appare o tawede ɗum ɗon kañi e naftorade ko appare nde nafta ko sa fe dekki aɗa wawi hedde appare o tawe wawa naftorade aɗa wawi jogade hunko tawe wawa haala aɗa wawi jogade noppi tawe nanata aɗa wawi jogade jiyete jite tawe yiyata nden no hoɗum fof lando watta ɗum hen wona kanjum waɗanta hen hoore mujo hoore mum eko ñamata ko tan gaɓami loñere ma nde a waɗi hunko ma ƴakkinani tiɗinde regui ka tili fay hunde anda kono woni ton gasi a anda fay hunde manipulation kone waɗete to ga anda ko waɗete hen tew ko watte hen ƴiƴam ko watte hen buho ko watte hen puttare ko watte hen ñilɓe ko watte hen waajo ko watte hen gonɗi a anda mais ɗum fuu toon ɗum feccete fa ɗum timmata ko watte hen coofe ko watte hen taare jalta fuu ɗum teñe mais an hoore ma anda organisation e warde koko waɗete e leyma an hoore anda mais aɗa yiya aɗa ñaama ga ana yaltira ga ɗum waɗi so ko ñamata ko a wawa hisade, sabi ɗum booro o aɗa joguiɗo naaro aɗa joguiɗo yakta. So naatani a wawa sabgude, sa yolbi a ñamari bone, sa ñami ɗum yalta ɗum bone. Ñan ɗum foof kanko ni laaɗo waɗnama ɗum, kanko ñamminama so kara, kanko ɗum yaltinta ko laati aɗa torramma hen ko, mo hedda toon doole ñandu ndu, mo hedda toon barke o, tawe ko torramma ko yalti ko nafanma ko ne heddi calli ma. Ɓe fi am fusiko ga falato fusiku bawde Allah nayi moɗon nde beele on darata e on andisiro ndo wanno. Kono ɗum fof joomiraɗo wi uddi ɓerɗe mabɓe kamɓe ka, uddi guite ɗe, uddi noppi ɗi, moƴƴere fof natata e lamdore he. Hoɗum ma sakintini aayo o wala hum azabun azim, jokkugo mawgo mawgo ana wodani. So lamɗo haawiki hunde ene mawni de, joomiraɗo wi hunde ene mawni, ene mawni. Tawi kanko tagi omo andi ko mawni, omo andi ko fanɗi. Kanko tagi ko mawni ko, kanko tagi ko fanɗi ko. Kala komo settani ɗum mawngu, haqiqa ɗum mawɗum. Kanko wi wala hum azabun azimu, lette mawɗe ene godana, lette wete ne jaayi yolanɗo e richawu ombode, woni fa mbiɓe kaddungal so jortide e maɗa. Mo gayni e haalde ɓe heeferɓe, mo fuɗɗiri suura o mumini en, mo fuɗɗiri mo jogguini hen heeferɓe. Joni mo naata haalanafigue, haalanafigue. Saabi ɗe peccatati ni goni adna o, imma jomum mumin, imma jomum kafir. Ede kafir en ɓe eɓe pecci pecci ɗiɗi, kafirun mahdun, kafir laaɗɗo. Kañum ka anni fini bange fay goto dullawo ko kafir juulata, hoorata, hajjata, haalta haala Allah. E kafir goɗɗo ana toon to ndertoo e keefiraagal gaddoogo yaasinamaaɗa, o ana lombi hakkunde groupe ɗiɗi, laa ilaha haulaai wa laa ilaha haulaai. Mo jeyaaka e ɓeegal 100%, mo jeyaaka e ɓeeto 100%. Gaddowga yo suura asilamaako, ana haala haala asilamaako, ana juula, ana yaafa jihaadi hunde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum woni duu o tawi ɓernde nde ka yaardiyen toon ko jeeya gooɗi nde Allah. Kala komo gollata ko fof mo waɗirta tan yalla omo reeno hakkunde juulɓe e yalla jawdi makko. Mo waɗira ɗum to ɓernde makko to faama tawoya ɗum laakara janngo gooɗinaade laakara kana warani. Mo waɗi ɗum koto intérêt aduna, intérêt aduna o tan mo gollirta ɗum, ndene o wiyete mo naafira. Kanko joomiraɗo mo wi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bi mu'minin. Fa keɓe andude wona kala mbiɗo ɓe gonini Allah fof woni gonga de. Ndano kañum setti joni mo wi wa minan nasi ana yimɓe man yaqulu amanna billahi, ma ana wiya mi gonini Allah tawi gonnere Allah. Ma ana wiya haala neɗɗo mi gooɗini, ma ana setto settima deweteɗo wala sunna Allah Muhammadu wiya neɗaɗo Allah. Laamɗo wi mo gooɗinaayo, hande mo gooɗinaayo. Ana e yimɓe gasen mbiyowo mi gooɗini wa bil yawmil akhir, mi gooɗini ñalowma darngal oodu tawi joomum gooɗinaade. Ɗumɗo tawi wala hen fes. Laamɗo setti wi wa ma hum bi muminina, ɓe ngana gooɗinɓe. Ɗen so joomiraɗo wi ɓe gana gonɗi ɓe, ɓe gana koye. Laamɗo andi ko woni ley ɓernde, laamɗo hokkata neɗɗo gonɗi nanni so heɓ ɗum hokkarima wona fuu ɗo mbawɗa hedde, andata ngal a yiitata ngal ni. Jonoon so laamɗo settaniki ɓe kamɓe wa ma hum bi muminina, ɓe gana gonɗinɓe, haqiqa ɓe gana. Nden noo so ɓe gana gonɗinɓe ne, kamɓe ni ɓe mbi laa ilaha illallah, ɓe mbi kasen ɓe gonɗini ñalawma darngal o. Joomiraɗo wi koɓe gaɗir ɗum de yukaadi una llah, ɓe jambotoɓe Allah. Allah e mbiɓe jamboto, ɓe ɓanginaga dowga tawi to leyto eɓe gaɗi, eɓe gaɗi fente gaɗi de raaya to leytu. E ley haala maɓɓe na e ley hono wetno miijo maɓɓe iɗu nafa naamu iɗu nafa ɓeɗo adna ɗo. Sabi ñalaɗo sallallahu alayhi wa sallam ana haɗa haɓude e neɗɗo mbiɗo la ilaha illallah, ɗum nafi ɓeɗo adna ɗo. ɗenno ɗum woni koɓe jambi Allah subahanahu wa taala, wona Allah tan de. Wallahina amanu, ɓe jambima gonɗi ɓe aslami en hono maɓɓe ɓeytu, manam be ngoni hakkude mum be arsilami en be cetti be ngoni ne Allah be ngoni ne nyalobe darangal so nangirbe e bandirabe mabbe nangirbe be gonnimbe nangirbe mayde mabbe be loota dum be juula dum be nafa be be ngada hun fu be dum be jambike sabu ko be kaali ko wodaade do nangirbe do jogoribe do wana don dum woni yalla be dum afami be jambime jonno jomiraade wi haqiqa kay وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون سوفي أما حقيقة دونك ولا مؤمن جنبي سنة كوهما سنة إيوة أما حقيقة أوكا كوهما بطن بنجنبي بنجنباك الله بنجنباك مؤمنين سوفي الله ولا باور جنبا دون مؤمنين بكي ما جنبا دون سنة ينكا عندكونا لي بركنا بي kono Allah kana andi hore le berre mabbe kayo wadi ko wuri le berre de koni dana Allah baba jambal kono non mu'mini en be mbibe jambi ke be du haqiqa consequence way mabbe warta dum wona mu'mini en be jambi dum wona hore mabbe jambi sabi nane gol mabbe jayinge e jukkede mabbe mabbe warta ta mu'mini en be jukkirta ke sabe be mbi hi be goni ni e dengal be jabaay goni le berde ko mu'mini en be nangirta ke mumne be jogorobe be alislam en hono muudu nafa be kursina be ko mumne be jobete o baraji kono kambe jamba mabbe o haqiqa haqiqa rutoto e mabbe ko jomiraaji wa ma yakhdaun be laata ke be nyambo ila am fusum sunna ko e jonno hande do be ngori do wa ma yashurun be tinari dum be anda e cugu jamba mabbe o moddi sabebe ni biye be ngoni ni alislam en jogori be bandiraadu mum e cugu jamma mabɓe moƴƴi kono mo moƴƴaari de kono moƴƴaari won gorko ana madina ana wiye abdoullah ibne saloud abdoullah ibne ubayy ibne saloud kana rasan fil madinati wa huwa min al khadraj mo hoorejom wonnoɗo madina ɗo sanne wa kana sayyidu daifataini fil jahiliya mo hoorejo geede ɗiɗi wuro madina ɗe e ley bangal jahiliya mana fatnela sallallahu alayhi wa sallam warde toon kanko wonno hoore sanne mana geede ɗiɗi wuro ngo fon teddinimo fa wala sese ko wiya abdoullah ibne ubay ibne saloud jambaro ɗum mawɗo jambaro mawɗo joni jawdi ɗum teddinaɗo sanne jonno wuro ngo haalduno fa waɗa mo amiri wuro jaati telman jama o fana ɗowti jonno nera sallallahu alayhi wa sallam ne nulal muɗungal feñuno kamɓe madinankoɓe ɓe goni nera sallallahu alayhi wa sallam ɓe noddi nelaɗo ɗum yo warga mabɓe ga faɓe paabo ɗum yettinde dina ka ɓe nera sallallahu alayhi wa sallam warno ɗum firti jonka koɓe pewjuno faɓe gaɗanamo ko sabi so nelaɗo ka heeɓama hankkadi amir wuro heeɓama anka sen ka goɗɗo ko fa fiiɗe amir wo kam ga yalti ɗum ɗeɗɗimo ɗum woni ko mettimo fa wala sese garo nuɗa sallallah alih sallam koɓe faddike laamu makko o ko ɗo jaati woni ko mettimo ɗo usaydou ibne hudayrin ɗum haalani nelaɗo sallallah alih sallam o ana jeya e makko suudu babajo makko sanne ɓadiɗo mo moy nelaɗo ko jeeta abdoullah ene waɗa ko futtino ɗuftato ko yewmuni haqiqa min fo min kaldino min kawrino fa min piilamo kala kankoni amiri wuro lando salima ɗum saabi garol ma ɗum ko jeeta ɗeddima ko de haasida ko o ko jeetamo saliki gonɗinimo e bone keɗɗemo o fo ɗum ndewoni kadi ɗum noon padi jeecotoɗa komo haalda padi jeecotoɗa komo gollata faamo maayi ɗum kankoni hoore naafiji en faamo maayi naafigo fo kanko ɓuuri ɗum toon naafigagal hono noon abou jahali kefere fo woni makka abou jahali ɓuuri wuuri ɗiggude keferagal ni hono noon kanko ɗonomo ɓuuri ɗiggude naafigagal ga madina ka ga madina ka kanko e wonde naafiji fof hatta mo waran yesnoa sansan faamo wondo wiyamo arsilan faamo wondo wiyamo gonɗin andamo gonɗinulaa faamo wondo fa han iɗum woodi de wona honde jabane mabɓe nde tan fa han iɗum woodi fa han won naatiroɓe arsilan par intérêt arsilan par intérêt adna tan par intérêt adna tan kala naatirɗo arsilan mako par intérêt adna somo teldi e luttal alatan mo waɗa ngal tanka yimbe jeta mo yejiti ke to mo yejiti ke gah lutal ala sama fo yo fe maga adi se chelu ro wali mo rade na sallallahu alaihi wasallam moy way yimbe na ngara dargal ngarda te bara jiji kewdi kewdi misuli jibali misuli jibali tiham mo ko fodo no kaaya tiham kaaya tiham no kaaya makka zon makka do fu kaaya bole moy be ngarda e moje kewde pep hono de kaaje hewde e mawni hundu be ngarda ko yeso Allah baraj kono jomiraara nanga dum fu wada dum haba am mansura jomiraara was nangu dum yobudu be saaka dum fa laabu dum wona pousser dum taaya dum ya yandu medar wonti sabe hodum ila sallallahu alaihi wasallam ebe yimbe ni hono mabbe hulbe Allah e rentade bone wala kono tanka be teeli ni be ji lutal Allah fu ngada so be teeli tan kambe tan fuf be lutal Allah so dun debbo janano be kebi e ngada so dun jawri ke janani kebi be gujja kala ko lutal Allah ngal be kulan non wadde hakko yimbe so be teeli kambe tan be pawde tay makka sabe jomiraru bonni praji mabbe di fala bashe woni bara be Allah do kulata ke hakku yimbe tan say wona hakku yimbe tan mu yamma kase yimbe be kulata mo hakku mum be fay hunde ba wona be hay hunde no sa huli lando hakku yimbe be baba yodi mo baraj hay hunde yari hay hunde nderno Allah o woni mo kulata wana to suudi wana ga feeni sa kam ko woni kando hulede kam ko woni mo kulum mudu nafata kala ndi ala tina ra ko ha kulle yimbe hurata sa teli fu riya o ngadi da kulul ma da anangul ngur riya o wona hage kambe na fi yeme jomira da sifi do joni wo wombe yimbe ra biya mi ngoni ni alla mi ngoni ni nyaloma dargal o nyaloma ashra landi wa ma hum bi mu'minin ko be ngadi rumbe yukhadi'una allaha wal ladina amanu dumun ko ngadi rodum jambade Allah e jambade nelaado kadi wa ma yakhdauna illa anfusuhum kuna wa ma yashuru fi qulubi marad jomirado wi nyaw wonto le berne mabbe to nyaw wana hono nyaw mo doktoro en ana jiyo ko wana o nyaw berne mabbe de nyaw hasida ko kanyi e nyaw mawnin kinaay kanyi e nyaw salade gonga ñaw yeddude Allah subhanahu wa ta'ala o wonto lay berde to kono delle de ciusa halde dum sa islam en be pe abinyene be jenni nura sallallahu alaihi wasallam zahra nabe bi ko Allah yi ko wona ngonga fu don dan mabbe tacci hakkuni islam en be ngondi ngol kulol be ngondi den no bone gondo so lay berde to o anni berde de anni nyaamu dira anni hubbaton ko wonto ko suusa fe ñineede suusa be berde de ñawi fi qulubihim marad e ñawone le benade qala suddi an abi malik wa an abi salih an ibn abbas wa an murrah al hamdani an ibn mas'ud wa an unas min ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al aya wa aya fi qulubihim marad qala shakku sikkitaade Allah e sikkitaade nuraade yalla nuraade dum woni lay berde mabbe sikkitaade yalla dargal ana daro dum woni lay berde mabbe sikkitaade qur'aano o to Allah imurina nuraara halta go hore mum dum woni lay berde mabbe fasarahum Allah maradan lan be yidani be sikki lan asali wadde gondinan e yenene gol e lay berde mabbe faala lan be yidani be sikki e be nyaa fuf sikki on be do mawnudu ko nyaa fusi ko rebe yo mayna waka zalika hono birde jonni hono non wonno isha ibnu ishaqa halji mo yitti an muhammad ibn abi muhammad an ikrimatan abi an sa'id ibn jubair an ibn abbas fi qulubihim marad gala be bi shakku fikki woni tan wa zalika gala mujahid wa ikrimah wa al-hasan al-basri wa abu al-aliyah wa ar-rabi ibn anas wa qatadatu وأن إكرامه وداووس في قلوبهم مرض يعني بمكان الرياء يهون لبرده كم يتبع بنقول إني الله كم بنقول إني نولاد بنقول إني نلاو درنا كفادو نني كم يجارة بنجوله كفادو يه ko be jaada jaadu ko faa dum yiye faa be kolla yimbe be yalla be keba reenaade yimbe be eno kontener ma juune le dalde mabbe dum be bi arriya kan be bi ma radu dum wodi kan garbe e hono non dakka daha ko fi luridu ye ibn abbas fi qulubi marad bala nifaq wa nafiqa kunti nafiqa kunti fazadahum allah maradan mana zadahum nifaqa dan baydan bi nafiqa gal idun nafiqa e hono non kasen kanko zaid ibn aslam kanko dun mo wi mana abdurrahman ibn zaid ibn aslam fi qulubi marad قال هذا مرض في الدين دو مرض بيار دو جوني او وانا هونو مرض مو انا دكتور انا ندوك سفاري تشورا كو نيو او برلدي نيويري بانغال دين الله كا بانغال دين الله كا غا برددي نيويري غونديندي الله غونديندي كو دولادو حالتاكو غوندي نيالو دانغال كو دوول كو برددي نيويري مون توكا برددي تشلاري غونديندي دو المرض في الدين معنا نيو غوندو معنا بي نيويري دو دينكا wana hono ñewmo mo doktoro e mbay opuji mana tan ene heewi do ko filla e salafu salih e yimbe mo yimbe meden abbibe ko jaa sahabaabe na sallallahu alaihi wasallam e tabiina ko fewde bangal dun e sertade ko joomiraal jonta je fo wi e mabbe ko e maani nande en aya ko fa zaadahumullahu maradan la no baydani be ñew eden be sikkitere e nafigagal e kañe ñabbuji gonde e lay berde ma wala hum azabun alim joomraade wi lette musudan gonde be mande dargal so joomraade wi huunde ana naawi ene naawi de alimun woni maana moy naawde maana ko sigatu mubalagha alimun mu'limu naawde naawnoje lette dara naawi sanne joomiraaɗo wi ɗe lette woni joddi maɓɓe lakara janggo mino miilo kamɓe ɓe jeeya e ɓurɓe futtankude nafigene jeeya ɓurɓe futtankude eɓe niɗo adna ɗo ɓe ngala liberté gollude keferagal maɓɓe lakara janggo eɓe naneteɓe yiite wondude en e heferɓe jogiɓe liberté ko adna ga ɗe ka ana heferɓe ka fasnaati yiite dargal janggo gaɗi liberté muɗum e wi muɗum e pi ko fu gaɗi ko adna ga kayka keɓi jannatu alijenne muɗum adna o ka keɓino kamɓe alijenne adna on koɓe keɓani eɓe ni hakkude juuɓeɓe ɓe cuusa wadde ambiance say hunde ɓe cuusa feññinde ko welata ɓerde maɓe ko jamais eɓe gaɗa kasu ko noon aslam ɓe gaɗira kasu ɗo adna ɗo ni lakara kasu ɓe naateɓe jayi kasol ɗiɗi kasu adna kasu lakara heferɓe ka keɓi jannatu adna ɗo kan hono nu sallallah alih sallam wiɗum no wiirin kanko sallallahu alaihi wasallam o wi hono moy ɗo adna ɗo woni aɗa jenne kefer kayoni sijunul mumin ɗo adna ɗo sijunul mumin ko jannatul kafir adna ɗo ka yo kas wonande aslam sa wa wawa ñande ko jiɗɗa sa aslam hande wawa ñande girje a wawa yarde doro wawa ñande jiiɓe wawa ñande ko jiɗɗa kas gedi wawa ñande ko yiɗno ko hokka tan ɗum tan wawi heɓde a wawa haalde ko muyɗa sa aslam a suusa haalde ko hawrata e weli allah kaso gedi noon wonkoɗa haaltata ɓeyde nde kaso a hokkete fiyoɓe a suusa haalde ko muyɗa a wawa yaade ɗo jiɗɗa uddako hono aslam ɗum hono noon yahata fi ɓe jahan ɗo ɓe jiɗi ɓe ñaman koɓe jiɗi sona so mbuɗu maɓɓe won ko yettaki de diina ka ɓe ngala diina ka kan haɗa ɓe kadi wonɗo gawara ɓeno ɗo joom ɓe adi jennankoɓe eyi hono no aslam en ɓe laatoriɗo kasunkoɓe ni kamɓe heferɓe ɗumen naafiki en ɓe keɓare ɗiɗɗe fo kayen keɓare ɗo aduna ɗo wadde ko muuyi par ce que aslam en ɓe laamiɓe to lakata janggoto kas en ɓe naatoɗo jaayi ele groupe uji ɗiɗi sa ƴeewi kamɓe ɓuuri futtantere kamɓe ɓuuri futtantere ɗan ɗo wi wala hum azabun alim lette mawde sanne sanne ene godanɓe kamɓe naafiji ɓe saabi hoɗum bimakanu yakzibuna saabi koɓe laati eɓe peɗa wiide maɓɓe ɓe gonɗini allah wiide maɓɓe ɓe gonɗini nalaɗo wiide maɓɓe ɓe gonɗini ñalow dargal tawi peene ko kono latiɓe pena fo ɗum saabi so jomiraɗo waɗe mabɓe lebte musude sanne sanne. Won janguiroɓe ma kanu yukazibuna koɓe laati eɓe penna dargal, eɓe penna qur'ana, ɓe penna haalaji Allah ɗi. Mana ko janguira hen fuf fu mana o ana darti. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard, so wiyamɓe onon paadi bonne leydi ndi de, so juuɓeɓe mbiɓe paadi ɓe bonna leydi. Tawi wonwonɓe heɓe nafiga ko mumona feeñi, aslam en fof ne andi ɓe nafige, ko wayno Abdoullah ibnu Ubay ibnu Salul, fay goto wala Madina dulloɗo mo nafiga fuf o ka nafiga ko mo suuɗaki fes, kanko waddi takki nene meɗe Aissa ɗe, kanko takki kawo taki an ga ƙewe tan cele makko an ga ƙewe tan ƙewe tan an ka neɗɗo ronka fu mo takka sona gendi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Bonangana wawi ɓurdeɗo ay bonanga wawi ɓurde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam biyaɗo sa wari galle mum sa tawi ana nder padi ewnoɗa ɗum fo gana kalme fam warma tawe ɗo ɓur pati a tolmum. Jomiraɗo yiiɗa nulaɗo mum o waɗe dérangé. Walaw annahum sabaru hatta takhruja ilayhim la kana khayran lahum, sonno ni wondira gasi o warno tawi nelaɗo sallam ana nder ɓe gari ɓe ewno nulaɗo nelaɗo warda sella ga miɗen kaaja ma min gari nafde arsilamako. Jomiraɗo wi sonno wi muñino fa jalta gara tawaɓe noon tawiɓe yewnaji ma na ɗum laato ɗum wonno moƴƴere mabɓe. Aleykum salam. Ndeno ɗum joni nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam hoore muɗum o ewnataki ley huɓere mum, o so tawama wiyama gendun takkama jina, wonto rewa yewtuɗo debbo makko ɗum jombajo makko momo ɓuuri fof yidde rewɓe makko oɓe takke. Wona tan ɗum tan de yo ɓey gueɗo makko mom ɓuuri fof yidde yaymi Aissa ɓe ɓi yo ɓi Aboubacry Siddique gueɗo nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam nuraɗo ɓuuri fof yidde may inna amanna nnasi alayya bi suhbati wa malihi Aboubacry mo ɓurdo fof neminde kam min nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓurdo fof moƴƴude am banggal baldal mum e banggal jawdi mum yo Aboubacry. Walaw kuntu muttakizan khalila lattakhadtu Aboubacry khalila, moy so ni mi waɗan giɗo ñallam ɓerejo ɗe fulfude amen giɗo ñallam ɓerejo mana giɗo ma mo miɗo mum yaltata e ɓerde mum, moy so ni miɗo jogino o ko wona Allah Aboubacry gaɗannomi ɗon o ɓiyyundeɓe takki o bone mana jilli hakkude mum e Aboubacry bona, dewgal hakkude mum e yaymi Aissata bona, saabi so ɗum tabitino nuraɗo seeram nelaɗo fof wawa ɓande jinowo fe jamai. Ndeno ɗon woni koɓe jinno kanko Abdoullah ibnu Ubay ibnu Salul kanko waddi takki ɗe, kanko woni takki ɗe nafiga kono wa yewtuɗo. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam meeɗi no cewtude faabotoɓe dow makko misil nelaɗo no dari wi yalla homo faaboto kam wallata kay o gorko wallahi torra makko yettiki kam sanne fa naati hakkuna e debbam, moy wallahi debbam momo wi o wallahi mi andira ɗum sona moƴƴere yalla homo faaboto kay makko. Sadu bun moasin immi dari wi miɗo faaboma e makko ya nelaɗo Allah, so tawi ko suudu baaba ngamo jeeya ha non fami taccidani makko, so tawama to sakiraɓe amen woɓɓetoɓe mo jeeya yamir mi fa min taccidani ma. No wino noon de Sadu bun Ubada ana ɗon kañum kay woni mawɗo suudu baba mabɓe ɗum kiran nangui ɗum sona mo neɗɗo moƴƴo kay ko noon kiran nangguima ko oto immi so wi taccandani ma hoto omo andi ɓe fof ɓe andi Abdoullah ibnu Ubada ibnu Salul woni haalaka kiran nangguima moy kasabta fen wallahi a wawa taccidani makko. E kasi ɓe miccitade fade nalaɗa sallallahu alayhi wa sallam warde eɓe kaɓanno sanne ɓe kaɓi gol wona kewɗe kamɓe groupe uji ɗi ɓeeɗo mi min taƴam ɓeeɗo ga mimo taƴtaki nalaɗa sallam jippi min mbara o joƴƴini ɓe nalaɗa sallam fi ara yafiri eɓe ceerte soɓene andi laamu kañum ga ittanan ɗum mone muɗum ko mone mum o Abdoullahi de hoɗo makko nafigakal wala ɓeyi ko gorko ko jogui ɓiɗɗo gorko Abdoullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Salul on biɗo jiɗɗo nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam sanne gila nulaɗo sanne no baaba o wayni ana metta mo sanne laawi kewde o waray nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wiya nulaɗo tiina hokkan ordo hakkuna min tan e ma accumi yami waray baaba mi wawa warde mo ala ɗo mi heɓani ordo tiino accu hen warde mo so min mi warimomo suudu baaba men ndu wala bawɗo immade sowi goɗɗum min warimo kanko ni baaba wala gonɗo ɗo bawɗo nango yiya makko sina min so won bardomo ɗo min daroto so wiya pourquoi min ne mbiɗa yiɗi dokka kan ordo tan mi hen warema ala sallallahu alayhi wa sallam no ɗum fof ɗe wootere nera sallallahu alayhi wa sallam yarno ndiyam heddi kedde nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo hokkimo kanko ɓiɗɗo mo yari hen mo micciti ba makko moy kanko namo naɓan ɗum baba mo hokka ɗum jara worma laaɗo fewna ɓerne nde jomiɗan mo entina ɓerne nde mo wari omo huya mo wari mo yetti ba ay ɗan ndiyan yo kedde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mi yari he mi waddani mama jara yala laaɗan fewnuno moy waddano yan coofe nene ma mi yara ɓurani kam yarde kedde nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam naafiga ka no wawi yawtude ɗum gañade no wawi yawtude ɗum sali hala tac soko o woyi fu ñande mo mayno ko jeta ɓiɗɗo e sara ko ɓiɗɗo e jinnaɗo endandana mawni tro yurumen nde ñande mo mayno ɓiɗɗo o wari fayniraɗo sallallahu alayhi wa sallam mo ñalaɗo baba mayi ɗono ko darda mami wutte ma sakkare mo gaɗata e ley celɗi ma o mi yiɗi gaɗanamo ɗum kasanke yalla noon yaa fof mbiɗa yiɗi juurama yala laanon yaa fof nduwonɗama mi yiɗi nanggama nanama kaburu makko yala laanon yaa fof moy sa afaalu nulaɗo winani wadde en ka ƴewno nulaɗo komo torri ɗum ko fof yana jaɓa wadde ɗum yana jaɓa wadde ɗum tawi ne aya jippinoma wi pati nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam juula kala naafigu fof kañum ka so mayi hokku woɓɓe hokka aslama woɓɓe juula kañum hoore mum ka naafigu fof paadi waɗa bonéfice juulgol nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam e dow mum kono ñanene ne ɓiɗɗo warno nde omo jaaɓi omo juula on mo itti saaya makko wutte makko mo hokki on waɗa kasanke yo warno faamo juula on Umar bunul Khaddabi nangi saaya makko kanko sallallahu alayhi wa sallam Umar fooɗi wi padi juulu laanɗo haɗimama juulaɓe moy naam dando haaɗi kamɓe juulaɓe kono kaɗal ngal wardi e dow hiyara dando ɓamar desto ferme tan paɗi juulɓe moyi kamɓe naafiji en ɓe sa muy darda kam min Allah mi yaafoɓe so muy mbasa dardude kam mi yaafoɓe min mi yaafatako ɓe fay so darduɗa kam min Allah laaɓi capanɗe jeeɗiɗi yaafade naafike mi yaafatako ɗum lanɗoy nene joni mo waɗi suwa ɗo am so muymi dardamo yaafa so muymi wasa dardudemo yaafa nden nomi suɓike dardude Allah yaafoo laabi capanɗe jeeɗiɗi ɗi mo wi fay somi waɗiɗi mo yaafatako ɓeɓe mi ɓeydan ɗi mi ƴeewa mi ɓeydan laabi capanɗe jeeɗiɗi mi daara ɗum ko nulaɗo sallallah sallam jaabi Umar bin Khaddab o sallallahu alayhi wa sallam o juuli gorko o duwani ɗum ko ɓuri laabi capanɗe jeeɗiɗi mo naani ɗum e nder kaburu muɗum tu wutte o nulaɗo jeeyi nelaɗo naanimo kaburu makko nelaɗo juulimo caggal majji joomiraɗo wi hankasi hen a partide la an nelaɗo sallallah alih w sallam paadi daroɗa fayi kaburu e goto mana kañi uɓɓoya fayi goto e naafigue acca yimɓe woɓɓe jaa an a yaata ati juula e fayi naafigue kasi saabi an ara andi ɓe maayi ɓe jeddi Allah ɓe jeddi nelaɗo aɗa andi ɓe jedduɓe daganta ko mumine a bada wona nulaɗo wona goɗɗo dardude kam min Allah mi yaafo kefeero mo anduɗo hankasi hen aɗaandi mayde e kefeta ko ɗum dagata ko de jaɓata ɗum kasi kanko hoore komo waɗi ko fu nafaafi jomiraɗo wi jaɓaji mo yaafaka ɗa yaafaka ƴenno kanko naafigal makko ana anda sanne won wonɓe heɓe naafigue muɗum naafigalgal muɗum o ana feeñi won wonɓe heɓe Allah tan andi e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o andini ɗum neɗaɗo andiniɓe ɗum kasen Huzayfata bunul Yamani nelaɗo sallam noddi Huzayfata de wootere mo andini Huzayfata kala naafigue gonɗo e Madina wona debbo mum wona gorko maani mo haala inde mum mo haala fillitore mum mo haala leñol mum be fu kanko mo jogi kanko tan woni mo nela sallallahu alaihi wasallam halan inna nafiyen kanko tan ayi ni de so diyaba be la tufsidu fil ardi fa bonne leji hono biddo wajorto abdullah jonju fuu ki ne ngare tuube ngarte allah qalu be inna ma nanu muslihuna min min mu'inobe leji min min mu'inobe hono won bonnobe leji hono jokki mo andado fewti min min mu'inde leji min gonti jomirade ya ala innahu humul mufsidun ko paame hono juube beede ay kambe nafigeembe kambe jaati woni bonnobe sabe kambe wonni e yeddude ko laado halata e yeddude neraado Allah sallallahu alaihi wasallam e salade gonjinde nyaloma dargal e gollande dum kambe woni bonnobe kambe be mboni desan e be jokki e yimbe kase yalam tawtabe kambe jaati woni bonnobe walakin la yashghulun kunu joni do be gondo be tinata sabi jobiraado lette mudu le ngaraare mabbe daanda hadaare be nyamde kambe ngoni buru fu e be jeey patrooji mawde do wuro wana fay patrooji yimbe yoodube sugaabe joxorbe daabe narbube ka annahum khushubun musannada jomiraado be wono be pilansi bursaado pilansi ta anka gadaado cfa ngardi so fonda no ngardirini jomiraado ni honni be bay e jokolla ko e wodude e wodude yen ko be ngoni hande do e be joodi e be joggi jawdi e be joggi hunde fu be anda be bonnobe no sabi bonanga o consequence mo warare ma nangira ko bonno ko non no joobiraade wi enen ka paame de be bonnobe de re gorbe yaa ila wol mabbe walakin ko no kambe hore no la shuru no be tinata joodi de be godi do bonanga ko kono enen ka andel la no famini en do won do bonanga nafigi buri fu torude arsilaame en sabi kañum woni gaño gonta kañuma sano woñajom mi samtino kono on daɗɗiti torra muɗum seerata e ma fes way wala kala mo wana nafi ko wajibi mako da non yo wa nafi jembe ka hada yaade fes do wana nafi e fo na dagi mo ya do ujuru wala e mako fu wayaade nafi do ka mo ya ta fes ko non hada ka biya ka be njula ta kide aslamen men njula kanko tawu mo ya ta sahaba be na nya ko njula nafi jembe na ubbu aslamen ben nangirem be ko dow dowga ko e be julde me eren korde me be kajjide me eren be jaade me eren jihad enen ka en jogor be do nafiga ga ngal lando andi do eren be mabbe kayo yo warta to enen ka so be mayi en lota be julam me nana sallallahu alaihi wasallam du'a wa mudun yo du'a wa jogiro daraja sana sana yo dun tefanal no dula do so juuri ne be gino do adna do mo tefani dun de nde ngal tefal woni ngal be kebata bonifisi ni jonno kala mo wana nafiki dula sallallahu alaihi wasallam wa yaada lo ay wayde yaade fa yoga be maabe mu wana mayaru madina do be lota be julum tabe ka na dula sallallahu alaihi wasallam ni dal yata be ko purko e den en ni wana wajibi e makko tan e kala maayde fu sona tay kanko juula so say ndem wur non e jonno kala keddo da dañude julgal makko no dum kana laasu dum shafa e dum kana laasu dum martaba mawdu sabi gila ne may noone mo yolando yafu dum gadde sey hebi shafaata may ja gila lum aminu kama amana an-nas so wiyama be ngondi neno jama o goli nirni ko nji Abu Bakar en Umar en Usman en ngondi neno sahaba be rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngondi de ko ngondi de ngonga torosa neddo ngondi ne jama fu anni goni sana wono yinko seeda so wiyama noon gaalo en wiya anuminu kama amana sufaha ɓe e ɗayɓe ɓe ɓe gata jonuɓe e ɗayɓe minen min laato hono ɗayɓe minen min gonɗino hono no ɗayɓe gonɗinirta ɗayɗo haqqille mana safi par ce que kamɓe ɓe dokki gonɗinoɓe 100% wonande no sallallahu alayhi wa sallam minen ka réserve min jogui ɓe mbi réserve ɓe jogui eɓe gonɗini seeɗa ɓe gonɗini heeferɗeytu ko gondi ko anka nyande aslame be kadi heferbe se heferbe piibe banti madina dawlatu o kote juude heferbe tawe heferbe na andi be gondi mudum be keman e bangi mudum segrete sunula be so aslame be kany jogi dum dum jogoto be bandira e musa be juulden kambe ka roobe ndarato kambe woni be juube be do yon daaybe itti san pursan gonnal mu fu ndokki no ar sallallahu alaihi wasallam e nyande heferbe ngari so nangi do nulaa nangi tambe he marda be ngana kambe do woni pej bi an mu'min min min gonni na kama amana sufaha hono no be daybe hakili gonnirini min gonni sama jomiraade jaabi ala innahum musufaha jomiraade bi pamede onon jumbe be ay kambe pengoni daybe kambe ngone daybe gonninde Allah e gonninde Nabi sallallahu alaihi wasallam do woni pinal woni intelligent yi fennude Allah fennanura sallallahu alaihi wasallam daire sabu ngonga ka wala jabbare ko Allah penno ngonga on dairun e penno ngonga e daire na walakin la ya'lamun kuno be anda kambe on daire fu anda kambe on dairun maw ma sen bi so hajjile nabama jere e gorsot sunu wiyama hay hakkille ani homo sodata o ɓeyta hakkille mum homo fo e mum go ɓuuri hay goto sodata yo hakkille jogui mum o ɓuuri moƴƴiti saabi jomiraɗo wi kamɓe won ɗaɓe kono ɓe andaɓe ɗaɓe saabi wona fo jawɗo hakkille muɗum ono homo fo sukon hakkille mum o ɓuuri moƴƴiti ndenno paamenne kamɓe woni ɗaɓe fati gonɗiniren noɓe gonɗiniri ni ati jogoroɗen diina meɗen kano ɓe jogori diina mabɓe kani ɗum woni mana haalaka ɗum saabi ko jomiraɓe jabotoɓe jabotoɓe ko fof kollude en lawol no jogotoɗen ɓe ati tawtenɓe toɓe goni to kamɓe woni ɗaɓe wa isa laqu llazina amanu qalu amanna kase wona ɗum tan soɓe kawri e mumini en ɓe tan nafiga galngal e riya u mabɓe yeengo e kala ɓe mbiya mumini en ɓe amanna min gonɗini mina kamɓe ɗe gonɗi soɓe kawri e mumini en laawi ɓe kawri e muɗum batu ɗoɓe kawrite e muɗum fof ɓe mbiya amanna min gonɗini jonno waysa halaw ila shayadini soɓe jeewi ɓe jalti hakkunde aslam en ɓe kamɓe tan ɓe kertoyiike kamɓe naafiki en ɓe ɓe kooti to hooreɓe mabɓe to ko jeeye abdoullahi bunu ɓaye bunu saloul en kañum e ɓaysu bunu sabitin so tawama ɓe jeehi to o jaddu jaddu bunu kaysine astahfirullah wona ɓaysu bunu sabitin jaddu bunu kaysine soɓe kooti hono ɓe naafigi en ɓe jeycitiɓe tawi goɗɗo fo wala hakkude mabɓe sona kamɓe tan ɓaalu innama akum ɓe mbiya onon min gondi ko onon min gondi padi cikkitemin fe innama nanu mustahdi un komin mbiyata ɓeyto min gonɗini ko min jaltirtoɓe min gonɗinarde e moɗon min gondi komin mbiyata ɓeeɗo min gonɗini ko min haalɓe ɗum tan fa ɓe belto e fi miɗen jaltirta ɓeɗo e dow majjum eyi jomiraɗo ka kañum andi ko kalata hakkude yimɓe e ko kalata sa teelino soɓe teeldi e ɓen jomiraɗo wi ni ɓe mbiyata ɓen eyi minen de min jaltitoɓe ɓede keɓonno haqiqa ka komin kalata mabɓe min gonni ko aɗa nangguire min ɗum de e moɗum min gondi eyi hoɗum jomiraɗo wi eyi jomiraɗo wi allahu yastahzi'u bihim wallando ɗum na jaltiroɓe lasara jango mana na yoɓuɓe jaltitare mabɓe nde lasara jango jomiraɗo imminanɓe kaburu mabɓe ɗo eɓe jogui lumiére honno mumini en min asabi wudu isaɓe salliguimoɓe naggata o soɓe immi keɓe jogui pooye hono jogoriɗen faso siraɗi o nabbama siraɗi one e dow jaygue nde woni honno pon wonirta e dow mayol jaygue ngene yo niɓɓere mawde so tawama a nabbi pon o dow jaygue nde fa yettiki jaygue nde pay a yiyata fay junggol niɓɓere jaygue nge nangata siraɓe o net hunde fo sona lamɗo hokkuma lumiére abada a yiyataɗo paaɗa ko jaygue nge wuuli ko fo nge ɓalewe kurum ɓalee arsilaame be ngara ana jogi limiyere ji fa heewi limiyere julde limiyere limanaga limiyere salliji anni foynan dum bayna aidihim bi aymanihim fu bange nyamo bange nano yeso fu poye anni anni torsono kambe dum na basiraaro be jogi poye didi salligo sen je fa ngodi tan jomiraade be zahaballahu bi nurihim lando rabbado jomiraade nyifa njoddi honno be gannoni no be biiruno be gondi ni so be ngari ga hoore mabbe ga fu be biya min gondi naare de min jalkitotoobe be jomiraade be yobbi be hono majjum kay ndu hokki be annora so be cuki an ka so hande ka moji jaka moji nana naba annora hono no be biiro so mumini en be min gondi ni fa miira gonga tawe e be ga be gondi so jomiraade be anti annora mabbe be ndari hetan e yewno arsilaame en be unzuruna daare min nakko ko bis min nuriku ɓe jiiɗi jonka arsilaame en ɓe yeccitoɓe ƴeewa e somiɗa jogui torso mine haɓɓe ɗum e tiina jooni somi yeccude mamami torsani mamano ɓe jiiɗi arsilaame en ɓe jeccitoɓe fa torsanaɓe faɓe keɓano ɓe garta unzuruna daare mi mana faɓe daara ɓe nakta bis fa min jamna ele annora moɗo woni e marikam ɓe garata jabaɓe woni e mumine ɓe mbiyaɓe iri jogo wara ako dutto e aduna yehe caggal fof to gonno ɗen fade men warde to ɗum woni suudu aduna jehe to faltami suu nuura tewtoye to annora to juulete to hoorete to salligi nanguete to limanagal waɗete to annora o heɓete d' abord to mo soodete so gara carweɗamo ga joɓoye facture fun to fo hono ka cooɗo yeeta fo nde garon ɗamo gammata ndisi o hay haat ɗum heɓatake bal homo wartata aduna kasen caggal ko maayi sa naati kaburu ni a wartata aduna kasen wona haala sa iwi kaburu a yeehi fa dargal ka wona foti barasiji goni hakkude ma e aduna fayso garta a tawata ɗo aduna aduna o fo gasi sa timmi tak a tawata ɗon kuɗol a tawata ɗon leggal a tawata ɗon daaba a tawata ɗon neɗɗo a tawata ɗon huɓere a yaariha wona ko woni ɗon ko wonno e aduna o fo timmi haala e pacce aduna sa existe pas wona haala fa encoota ɗum fo ɗum heɓatake jomiraɗo wi na yoɓuɓe tan na laano yoɓuɓe tan allahu yastahzi'u bihim jomiraɗo jonta je fof kañum duna jalkitoɓe toon mana yoɓoɓe jalkitore mabɓe nde waye muddu hum fiɗɗo ko yanihim yamahun mo ɓeydanaɓe kasen eley majjere mabɓe nde koɓe gonni ɗo ko alhaali mabɓe yama huna eɓe bembili ɓe wembaɓe ɓe keɓata haqiqa eɗo ɓe goni ɗo ko arsilamako ga ɓe keɓata haqiqa mum to keferagal to ɓerɗe mabɓe ɗe deƴata saabi koɓe nanata ko haalete ko lando haalta ɓenura sa haalta ko eɓe andi ɗum goaga ɗume lando arsinguinaɗe ɓe jokkude ɗum ɓe deƴata ga ɓene ga ɓerɗe ɗe deƴata to haqiqa ɓe mbawa warɗe ɓe gartari ga adna ga gaga arsilaami en gaga limanagal ga ɓe gondina haqila ɓerɗe mabɓe deƴa ɗo ɓerɗe ɗe pipinata hakkude keferagal e arsilamaga eɓe juula eɓe jeddi allah nder ndeer ɗon ni ɓerɗe ɗe pipinirta lando ɓeydana ɓe o hayrama mana nde wembere jomiraɗo ɓeydanamɓe ɗum ele gurnan maɓɓe fere maɓe mayde undu jomiraɗo jonta je fof waɗanɓe ulaika ay ɓe siforiɓe gila to mbiɗe ɗo waminan naati man yaqulu amanna billahi gila to fa yetti ɗo sifota ko ayaji ɗe kalta ɗo ko fu e sifaji naafiɓe ulaika ɓe siforiɓe ɓe sifaji ɓe allazina starawu dalalata bilhuda kamɓe woni sooduɓe majjere so dokki pewal to ba o woni to ɗum woni ko totta bilhuda to ba o naatata to woni to hokka ɗo ba o naatata ɗo ɗum woni ko jagga istarawu dalala kamɓe woni sooduɓe majjere nde hoɗumɓe dokki bilhuda saabi adna kulle ɗi tanno imma a pewɗo imma a majjuɗo nden noon tan ka a yeehi to majjere to mana an soodini ko saabi so keɗɗa majjere pewal ngal woni ko dattuɗa ceno pewangal dukkuda so kedda majjer kangal occite juure ma so dum do naati jungo ma kono no a ittan kaati ma occito yalta jungo ma masandis na do jungo ma istaru dalal kambe so di majjere bi chuwajirinde bil huda e pewal gargal fa do koyde ma dama itini la sallallahu alaihi wasallam gila makka wadi dum fa madina wana asna be ja madina so be halani la wana asna be ja makka so be hal non halani la sallallahu alaihi wasallam ah madina do lando wadani be fa do be cali nangudi gal pewal be cubi majjer jomraro nandini dum honno commerçant sabi so yama asodi hun cowɗa hunde nde dokkuɗa ndeɗo mana waɗi commerçant gadɗo juuɗankagal ne fo bénéfice tewta fay sa a cooɗɗo aɗa jeeya waɗɓe commerçant sabi sa suudere o yiɗi wadde bénéfice e marchandise o sabi wattude coodata ne marchandise o ɓurɗa yiddile kalis ɗum saabi so gadduɗa jokkuɗa kalis bonafisi ko marchandise o sarwa ma ko ɓuuri moƴƴude ɓuuri mawnude ma ille kalis mo joguinoɗa o so tawi fay hunde maaro wala galle a jooho wajiweji moto jaaha tewte maaro so maaro woni gurnamo sa heɓara wawaga tewtan bakongo yaha fa poto poto mais joni maaro ngo ɓurɗa yidde ille kalis mo tamuɗa o tino ko maaro ngo gañadi waddana ma e ko sarwa ma ko ɓuuri kalis mo tamuɗa jongo ndeno commerçant naw noone muɗum ana hen ɗum saami so jomiraɗo ɓeyiɗi hen fama raɓi hattijaratuhum juulankagal ngal ɓe gaɗi ngal waɗari gañadi ngal waɗari gañadi ɓe joppi pewal ngal lanɗo waddi ngal ɓe nangoyi majjere ɓe gañaki ɓe keɓari hen tino fama kanu muhtadina soɓe lataki fewɓe soɓe laatinoma fewɓe pewal ngal na laatano ɓe gañadi mawdi koɓe accata majjere ɓe nanga pewal ngal ko na ɗum laatano ɓe gañadi mawdi koɓe laatakiɓe fewɓe ɓe coodi majjere ɓe acci pewal ngal ɗum laataniɓe perde ɗum laataniɓe perde a jangguinoma sabu kamɓe naatugi hemɓe haala mum haalaɗo o joni ɓe fa ha jomiraɗo no ɓeydi yaaji nande en sifaji mabɓe fa anditen ɓe fa andenne ɗi sifaji woni jomiraɗo wi kala moɗi tawra o woni naatugi sa faami hunde nde kaɗeɗa wadde ɗum hokkete wawde rentade e mayre soɓi kalɗo jaruta a tawara andita nde ha koye nde hunde wonde wiyande yomi rento nde pasque misal so waɗama e haala aɗa fammina ɓi adama aɗa wawi haalnede haala donka fande ko nene misalu makka wadda fo paama ɗum saabi masaluji kewdi ana ɗe qur'ana jomiraɗo andi ɗum e men misalu aɗa fammina ko heewi ko a famano haala ka ko nonne gaddanɗa exemple o fo a faama a famano ɗum yaade mai masalu hum sifa mabɓe mana koɓe nandi kamasalillahi istawqada nara ana way hono on kuɓɓuɗo jayni jamma wari joni niɓɓe tan wuuji a wari a huɓɓi jayni courant tan pamirteni jamma wari a huɓɓi courant ma nder huɓɓerema falamma adaat ma hawla nde courant o huɓɓuno courant o yayni leerni kala ko woni sera ma fof on kuɓɓuɗo courant mum e ley huɓere mum courant o leerni kala ko woni sere makko fof banggue makko ñaamo huɓere nde e nano e yeeso caggal fof ɗo yeccitiki fo andi leeri ko muuji fof o yiya wayri ɗum waɗi tan fa zahaba llahu bi nourihi fa lando yaadi e e courant o courant witti agan courant yeeka ɗum gayre andi sanni courant woni bappa accuma hakkude salama arani jum courant ɗo wittunode te lanɗo naɓuno courant o nde hoɗum ɓe gondi wattara ka mum lanɗo yoɓɓiɓe fi julumate nimre oɓe gondi ɗo la yubsiruno ɓe jeeta haya ni woni no jomiraɗo ɓantirta limiyere mabɓe o soɓe nabbi dargal woni misal o ko soɓe nabbi dargal ɓe nabbidi e limiyere salligui o sabi bangal salligi o dum nabi sallallahu alaihi wasallam dum ma andirta leñol makko ngol iwde wobbe enen tan jogi dum e leddar nganga enen tan jogi dum suna dum nulabe be nulabe wobbe anababe be tan jogi limira limiyer nganji be tan jogi poy ko non leñi mabbe din gala poy enen leñol nabi sallallahu alaihi wasallam kala immire meren tan iwde hore der fa yotto do fa ni pacha jure salligo fa yotto do fa na raw koyde de fa yotto do na raw hono mo wurin en wuldube en saaji puccu mbulu wana do rawna puccu chaaji wana koyde nayde kanyen dawnata ay ni imorto den dangal jam jure merende e koyde merende e hoorde warde yeso fuf min asali no su wudu isaabe salligo mo ngadete o lando rawna kambe ko mi kambe du ko mi be nanga salligi jomirabe hokkambe on limiyar musabi kango sallallahu alaihi wa sallam mo wi wala ko mo anditirta yimbe liñul makko ngol so wana saabe o limiyar dargal jam kala no mo yiri o limiyar wala dum ko jere ana jaye e pomantare makko musabi kango sallallahu alaihi wa sallam mo wi ana faradukum ala alhawd moy mi woni ardo mon hono mbete njaati ma hono sede ngara joni en ngari en battige gende en neli neddo goto ya haluna ya njaati me ere ngara moy o wete farab ko adine ngara ten kanono yo wuro ere ngara ko adine nge hen to wiendu mana kanko sallallahu alaihi wasallam o jogi wiendu njiyam ana hen ene njara dum gelo dangal do ko aji ne yihen ton kanko nura sallallahu alaihi wasallam atto en tota kanko warta en reswasu mo sarwa e windu moy ana faradukum ala hawli mi woni ardo modon to windu ko wa man warada shariba moy kala gardo so tan kanto yara wa man shariba la yasma'u abadan kala jarbe hen abada don data kas e ko buri heewde fillaji fu ngaddi e njaram yeenu ndu fade meden daraade darnal mana e immi ke gaburu e meden fade meden daraade fa nyaawore ne wad parce que suna ndar en tafu suna nge fuda taw entu e wona watu ngul te fajiro hono o dargal darto hono o immata de gaburu ju mere e fu en kawri san do karal o ko adina nayi fuda ko adina nge futa fa wara fa nyaawore ne warande woni ne jareten hunde sa MP uti to warde kala mo wi yana jogi lumiere o wi yandu ngare ngare doni so yimmi ga tan na fige mbe ana hen wi jogi lumiere o na fige mbe na jarata me kanko mo fu mo soggam fu warde mo wi lumiere fu mo ngare ngare ngare malaikaay kay naata hakkuni jama o hono police e ngonirini sa ana palto na fige mbe ana itagum don ita ben no wa joni awa ita ben no sallallahu alaihi wasallam yi o faltobe o yebe ashabi be yimbam be yimbam be bi allah be ngana yimbe ma anda ko be pewli ciagal ma ko be keyidi intini ciagal ma ko anda innahum lam yazalu murtadina ala mana be jokkare lawol ma be dewiraare Allah no dewirda Allah ni kabo sallallahu alaihi wasallam wala hijabu gona suna wiribe fasuhu kam fasuhu kam fasuhu goddineebe kam goddineebe waylul liman baddala wa ghayyara bone wodani on battitiddo bone wodani on baylitiddo so be nabbi sirari be ngara elimiyer mabbe jomiraare nyifton limiyer o hono misal no wirido joni ana way hono neddo anka kubbudo kuram mudun ana joodi e salomun fa kuram o ri baba witti acci mo nibbe itti nibbe rebe acciare joni la yubsiruna be jeta ay hono non faydo be jeta ko be jabata do sirari ko saabi de be gonno arnande summun be faadube be nanata ko laado haalto ko dum ka haaji ma wala hin fi e be paadi e jokkude ko nura sallallahu alaihi wasallam haa nan tabe ko bukku mum be mundu be baawa haalde gonga kunda de ana janga e halde gon e gondi de ko ni gonga sami ubi yumbe wumbe dum be nyata gonga fayso be ndari dum be yira sa dum gonga be yira dum ko manyare wonde den di ellaaji tati ngone mabbe ne be gonno adum gohobe faadube be mundube be wumbe dum fu be naftorta ko gonga fa hun kambe do be ngoni do la yarji una be ndutata ko musabi nam musabi nafigi ruto gol mon tidi sande nafigi ruto gol mon tidi sabi kanyu mana hono nanarino on nafigi ni on bidi yanke anni ruto gol bidi yanke tidi surtout bidi yanke no homo woni mo ruto gol mon tidi bidi yanke lati do kanyu jogiro drapo o kay woni hore bidi o nodda jama o fewrimu o ka rutugol musidiksi jonno ma anda dum bidi kanyum ka ko hala ko tan hala o de yifi ngonga fu yalta falla tokay sunnallahu sallallahu alaihi wasallam ka kala lati do kanyum woni hore o sabi kanko o mo yi ko woni mun ko woni ngonga e sa tawa a anda golle ma na burine asiyar yoppum sabi sardi cerai hunu ka tay andini majjade an ko ngulda ko biira dum woni ngon kala mo wala e majjum woni e majjere e hono mo tuubir sa woni jokkirta do jonno cukkudo o ka ana sikki ko woni mun ko woni ngon mo yenana ka o nyande mo hebi ko mo yenana ko mo wondi ko wonan ngon fu seray ko seray biiran la sarawe sibil ni juule sey juule en bay jodan sef أو كسجد من السماء أو كسجد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم كما في جنبه مجكي سفنادي مثال جمود bisa larande joko ko way hono kubbudo jayi ngi kubbi yaayini seraji di fuf leeri jayi ngi wari nyifirimo acci mo nibbere hono ni mo nafige be mbay ni lando yobirta be dargal yango so be nabbi to siraadi do be kolle lumiere mabbe tagal ma gi meere nyifira won li be du mana majjun berde mabɓe de leeri asilama ko o naaci e mabɓe de naafi ga ko o warno hennde naafi ga ko o ñifi lumiére asilama ko ɓe keddi jonka e niɓɓere naafi ga ka ngal fa e maayi e o misal dun woodi baɓe yogaɓe piihiɗum he ɓe mbino eɓe ceeti deweteɗo wala sana allah muhammadou yo niraɗo allah nde alhamdulillah ɗum leerani ɓe yaltude keefragal naatude asilamagal jonno nde naafi gakal ngal wartuno e ley ɓerde mabɓe ɓe cikkiti jonka gonga o fa sikkitere nde naɓɓe e fennude ɗum fa timme ley ɓerde hankasen asilama ko o niɓɓi saabi keefragal ngal waɗi ñifi liɓmin numiyere hono ko wonno ɗon ko wartuno saabe koɓe ceetti dewreteɗo ngoolo wala sana allah aw ka sayibi min assamai naaɗum eɓe mbayi honono hono ha caango immoringo dow so kammana toɓo joni hartango immugo to dow to mana to duure to fihi zulumatun wa ra'du wa barq eley kammu gaɗowo o niɓɓe ana hen anniwi kak nimmere niɓɓere kammu wa ra'dun diraani asmanu ana he minen mbiyata gidaani o barɗum majje ɗum ana he ɓeɗa andi ɗum ana woowi wadde kammu kammu wara tan nokku o niɓɓa kak majjaali ana majja kammu ana giƴƴa mana ana iida diraade gonɗi hen soɓe nani ɗum fuu yaja aluna ɓe gaɗa asabi ahum fiddede mabɓe fi asani hewi noppi mabɓe eɗen ɗo aɗa heewi fandede sa nani harta ama wawa huuɗe tan takka junggo ma e nowma pati a nan harta ngo faɗum tayno e ɓerde ma saabi won harta ngo omo harta ngo warata mino sawaji gam hulde kartali ɗi ma ɗum hulde kaƴo camowo e kuy koɓe gaɗirta peɗeli mabɓe ɗe juuɗe ma ke noppi mabɓe ɗe hadaral mawti rentade mayde fadi ɗum hebɓe so nangga ɓerɗe mabɓe so tayno ɓerɗe ɗe ɓe maaya eɓe mbayi hono waaɓe ni eɗa andi ɗum hono heewi hande nden no kamɓe naafiñeɓe e ni woni misal mabɓe misalu mabɓe hoɗum wona hono gaɗɗo noppi muɗum hande majju fo yo naafiji ko non misal majjum aɗa nandi jomiraɗo nandini sifa asmanu o mana ɓuura ana immortoɗo to allah subahanahu wa taala so jibboyniraɗo sallallahu alayhi wa sallam saabi kartali ɗi to dow kammuto immoto hono noon ɓuura ana wodu immorade allah to dow kammuto jibiliɗo jaɓɓitoto ɓuura ana o e nokku allah subahanahu wa taala somo jibbina ɓuura ana e niraɗo sallallahu alayhi wa sallam so qur'ana o wayi e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo janggi qur'ana o ana eley qur'ana o ko haalata gikkuji mabɓe bonɗi ɗum woni niɓɓere nde ɗum kam niɓɓiɗa ɓe metta ɓe koye fa wona seede wara'a dun ana hen mana kartaji qur'ana o ko haalata jonka ko fodani naafigi en dargal janggo eko fodani heferɓe dargal janggo e lette kemlanaɓe ɓe ɗum waha hono no kartali kammo o eko ɓurano haɗata ɓe naafiga ko o yamira ɓe limanagal ko aɗa wawi honono kartali kammo o waɗi o barak ɗum erani barku yo majjere kañumka e limiyeya wonko wonata hen kasan ko ana weɗa ɓe banggal ɓurano o koye aaje daroje cakki miskinɓe moƴƴeye enɗam moɗon moƴƴe hoddiɓe moɗon miskinɓe mabɓe ɓe eɓe enɗam muɗum woni hem arsilami en ɓe ana nafira ɓe saabi ɗum kana weɗa ɓe ɗum ko ana foynana ɓe nde ni o lumiyére ka ana wahalne honoe lumiyére ni taw weltare ma a ɓuytata kolitel ngo seeɗa ɓuyta eyi kolitel ana hen ndenno ɗum ka ana weli no so yettike hono ɗo ɓe mbayi ɗo mo jiraɗi ɗi e kartaji ɗi goni ɗo o haalete koɓe peccana lettirede ɗum lakara janggo e wiide na lanɗo feññi gunduji mabɓe ni lalanɗo hersinɓe hakkude aslamɓe fuɗɗi hono mum ɓe cukka noppi mabɓe ɗi netti ɓe mbasa nande kono ko jomiraɗo noddata ɓe sowde gonnal go ɓe mbasa nande ɓe mbasa ɗowtade hadaral mawti o mana rentade e pati ɗum bonnu koɓe gondi e muɗum ko yenno hewɓe e modi baɓɓe jaari e downi mana aya o yo ɗum misal woni ɗon ɗum wona hono hande joon so aɗa yaa so kammu halti tan a huuli a waɗi junggo ma e noppima ɗum tan simple ɗum tawa tawanaafi simple ɗum tawa tawanaafi wallahu muhiɗum bil kafirin e laɗon e kañum woni tiɓi kañum woni tartiɗo heftere kanko mo andi kala kefere woni adna o omo andi komo fo inde mono windi to lawol ma fo soyo kefere gonowo kefere fa mayde nden no fayi so laati ɓuura ana o gonga muɗum o ɓe jiihi ko niraɗo sallallahu alayhi wa sallam haalta ko ɓe jii gonga muɓe mbawa gonɗinde saabi noon woni no lanɗo feccirene ɓe jiiɗa adan lanone ana tartiɓe andal ɓe mbawa ɓoccitade e yaltude ko lanɗo feccere ɓe jiiɗa adan ɓe mbawa ɗum yakadul barqu yahdafu absarahum hono majjere nde ko mbiɗen aji biyoɓe yo miskinɓe nafe yo enɗam moƴƴe mum hoddiɓe ɓe koddi e juuɓeɓe wowonɓe e enɗamaɓe ana micca ɓe moƴƴereji adna ɗo saabe majjum ɗum ana hosa yahdafu absarahum e ɗum hosa diftade saabi ɗe andi so tawi majjere nde majjito kammuto so tawi majjere nde hawre yitere maɗa no feeri ɗum lamƴam e yitere nde fa hosa bonnude yitere nde diftade nde fa bonnade na diftade nde fa ɓeyda a faami hono wetano jalbugol e ley ɓe yitere nde sa heɓar ɗum naawi nenno ko aaji ɗe mbiyata dokke miskinɓe dokke enɗam mo dokke koddemo ɗum ana difta ɓe ana deba wadde wadde be aslama humbe ha o gi o dina yaji ku mo jere ma be jemira en faysolaaji e be andi gi ku meedi mo da me saabe ko diga ngam e saabe en dan dan e saabe miskiir fa hala na jemira en gada na en gum jere ma ka dina ka irun deba foolu de be faru nana be aslama ko faru nana aslama ko kullama adaa alahum mashaw fihi kalande ne majere nde foynani be iwde nibbere ne kammo o waddi ada sara ya joni so taaba kammo nibbi so majere nde wari yando woni yasman a heba no jara sera fere mayre draade e kambe dun kalande ayaaje jamirojo ko be jidide foynani be do ka be belto no aslama ko be leerana dum do ka wa iza azlama alayhim qamu sara ya e kammo joni so tawi nibbere nde wadi so tama jalbu gongol majjere ne maji ayi so ne darigira dara so da daraji tan de no jaboy da ko hana yalla dara dan do ma wonde de no dum woni so tawama yamiroore be ndokke zakka be ndokke dum do ndokke dum so dum wadi tan be jaha der hen dum ka be ne jaba to ko de ayi tay be gondi dum yobe ndokke wa iza azlama alayhim fa ayi de en darti ma halde jikkuji mabbe e fotande be lette gonde dargal so de mayri ni ba mu be daro ɗum ko ɓe dato kak ni woni gikku mabɓe soɓe weeli ɓe tawɓe mbiya ɗum kar moƴƴi goonga kalata o ɗum kaɓe ciiɓoɓe mbasa gondiɗ ni woni tagu mabɓe laɗon andi ɓe laɗon filti kala alhaali mabɓe fo walaw sha allahu la zahaba bi samihim wa basarihim kamɓe wonɓe nder kammu o so tawama dirar ɗi gaari ɓe muɓɓa ɓama juuɗe ɗe ɓe pawa ɗum e noppi mabɓe so majaru ɗi gaari pour diftade fay guiteɗeɓe kuuro e munna guite mabɓe kala ɗum fo wona ɗum renta ɗen so laado muuyi na hel guite mabɓe ɗe e banggal majali ɗi so laado muuyi noo na bonmu nanɗe mabɓe banggal dirari kammuɗi mana kamɓe naafi hen ɓe ɗum comiraɗo jontagi fo o so muuyi uddan noppi mabɓe ɗi fayi koɓe nanata e haajiji mabɓe goɗɗi ko gotta guite mabɓe ɓe ɗum wunnaɓe so muuyi ko saabi so so muuyi on wawi wadde ɗum kanko inna allaha ala kulli shay in qadir kanko ne bawɗo hunde fof wona kanjunta mo hunde fof ronkinta ɗum ene wala ko ronkini wadde ene on wawi wadde kanko ibnu abbas mo wi wona ko jomiraɗo wi walaw sha allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim قال كما ابن عباس مبي لما تركوا من الحق بعد ما يفتي الله تنقل كوبي عندي غونغا او اي غونغا كو فدي جوم رادو مسو يو سو وي نو فا نامبي وون نامبي هانكا سين اتشبي ني بير جيلا دو امنا دو باس يدي فاي وون سبب جيجي غونغا بي تشدي كي بامي فا بي جابي نو وي لا اله الا الله تشكر ما جيبو مرتي برندا تشكر ما جيبو مرتي برندا يا أيها الناس هؤلاء يمّ جسوليا ما أسلام أنت نرد يمّ فف نرد أسلام جبود نادهن كيفير وشديد نادهن فو أن جاء اللفظ بيته يمّ بوق جو براد يوني روكال بي آدم فف إن الناس أو يو اسم جن يدو إن وطنا دين تب yanta bi adam fu an wiye annas fu wiye nas e mo ƴewni en ɗon kanko allah subahanahu wa taala hoɗumo yamiri en o ubudu rabbakum ndewe jomimum ndewe joyimum so laaɗo wi ndewe joyimum noon mana ndewemo kanko allah kanko woni joyimum joyimoto goɗɗo wala hal min khalijin gayrullah mbele won tago ko wona allah nden no taguɗuma o woni jomma so laado yamiri yimɓe e ndew joomi mum mana yo ndew allah subahanahu wa taala o kañum tan soɓe tagowo wala sowna allah so on paamaari fa han allahji halaka kum kanko taguɗo on o won mo wi ndewo atta abbudu joni kañum woni atta zalludu atta abbudu woni atta zalludu mana leyɗinkinanade neɗɗo leydi ndi ɗinanoɗa hunde kala nde leydi ndi ɗinanoɗa hunde hunde nde a leydinkinanike leydinkinagol total leydinkinagol moɗɗagan timmugol. Wala foko mbawɗa wadde sona komo yamiri, wala ko mbawɗa haalde sona komo yamiri, wala ko mbañata sona komo wañi, wala ko jiɗata sona komo yiɗi. Ɗum wiyete atta abbud, ɗum gaɗine ɗum Allah subhanahu wa ta'ala, gaɗine ɗum Allah. Kanko Allah taguɗo on o, wona onon tamo tagui ɗum paamu walla zina min qablikum. Kanko tagui ɗum yimɓe wonnoɓe yeeso mumɓe, Fir'auna en, Namrouze en, annabi Nuhu en, annabi Adama en, wona leñol meɗen ngol tamo tagui. Kanko tagui walla zina min qablikum, wonnoɓe yeeso mumɓe ɗum kanko tagui ɗum. Gaɗi ni so on jaaɓi ɗum la'allakum tattaqun, warmano laatoɗo hulɓe Allah sanne sanne sanne sanne. So ni a jaaɓi wonande Allah maccuɗo, na laato maccuɗo kulɗo Allah. Mana darotoɗo kala ko lamɗo yamiri, goɗɗitoɗoɗo kala ko lamɗo haaji, on laatoto ɗum. Alladhi ja'alakumul arda firasha, kanko laaɗo taguɗo on omo haaɗare ɗon tanno, moƴƴere makko ana e dow mum faa ha. Nden noon rewede makko kanko Allah ana haani, omo haande rewede. Sabi kanko taguma kase omo ni hiiso moƴƴereji ɗi mo waɗan makko caggal komo tagu makko. Alladhi ja'alakumul arda firasha, kanko waɗani en leydi ndi mbertani, kono mbertiɗen daɗɗo men, kanko wertani en leydi ndi. Seeɗen jaaha dow mayri, o wertani en leydi ndi, eɗen koɗi dow mayri, eɗen maha kuɓeje meɗen dow mayri, eɗen gaɗa étage ji meɗen dow mayri. Kanko wertani en leydi ndi, eɗen ndema e mayri, eɗen lora leɗɗe meɗen, eɗen ñama ɓesgoje, eɗen ndema gafele meɗen, eɗen ñama. Mo tekkinaari leydi ndi honno jandini tawi e mbawa naftorade ndi. Somo tekkinino hono jandini fay hunde e mbawa mayri. Mo waɗari noon, mo wagginɗinaari ndu honno ndiyam ni faalata e mbawa taggitide ɗum mayri. Ndenno kanko wertani e leydi ndi. Ɗum yo neema mawɗo mawɗo mo jomiraɗo waɗani hen fa keɓen ɗo itte guurameji meɗen. Guura meɗen fo ene leydi ndi yalta, sababu guure ono ko towto iwata. Sabi sababu ko leydi ndi funnata ko yo kammu one, kammu one to dowto iwata. Woni ko jomiraɗo wi fi samai rizqukum wa ma tuwadun, to kammuto arzugu moɗon woni. Sabu to sababu arzugu won to jiyan ɗan jippoto, soko fuɗata fo fuɗa so keɓe hen arzuguji meɗen, to sababuji mowata. Ay kanko woni beetu to ko padena ɗon, mana dargal gaɗono wuttano wuttetenu wiya kala yamirore mu fuɗɗi morto. Wasamaa bina a, kanko waɗani asmane o bilti. Honno cu galle men ɗi mbayni, honni tan leydi e kamo wayi. Sa naati ley galle ma ta aɗa jogui ɗo daroɗa, aɗa jogui bilti. Hono gorɗen joni a danki yiyani, eɗen ni less danki yiyani dow meɗen joni, minen gatan danki holoto caali anni jiime meɗe. Hono noni asmane oto jiimiɗe leydi ndi, leydi ndi ana werta, asmane o woni bilti. Ɗum kanko waɗi, kanko Allah subhanahu wa taala. Asmano o wiri leydi ndi pop, leydi fay goto anda agadal mayri sona Allah subhanahu wa ta'ala. Koto leydi haaji wala andu sona Allah. Kanko tagi leydi, kanko werti, kanko tan andi ɗo ndi haaji. Jonno ana hawra ka ndiyam ɓuri hewde adno ile leydi, ndiyam ɓuri hewde abata. Leydi gonɗi min ndi, leydi ndi timman tawi ndiyam ana yaha, ta adno tawi timmani. Kasen kala leydi ndi jiiɗa, kala leydi ndi jiiɗa kasen, a tawan duure duure ndi jeeta nde, sa asa heɓan to ndiyam kasen. Ndiyam ana so won ciyan ɗan ka kañum ɓuri yaajude. Ele duure ko waɗa leydi so tagee fooji ana hen, won duure fa hande en anda ɗi adama jiiɗar duure adama o fuɗe fuu no fefti tan. Won duure ena toon to tagee fooji Allah ana hen, anda yele yimɓe gonnumna na yella daabay tan gueni tugori to kada ka découvri fa annodiren. Sa yande en annodiri, won yaaɓe so jiihiɓe, won yaaɓe so jiiworo kontina, jiiɗo o kontina, so mbawde annodirto. Sona ɗum so ɗo gonɗa meeɗade yaade Europe, anata Europe won to abad, anata lano tagi Europe mais woyabe woyube erbo so ngare afrika do so andine en kanyu te erpoto jeya so andude jaka erpoto kasel yo woyim yim men do imin jeeto jiben yano le duude adna be du sabi jida gal wadi so wonko yito dira hen anno otima e ndiyam anaton duude anaton e warmana tawe yimbe anaton warman tawe daba en gonto allah aalam gonto so be ngada dum de ko fu yano leedi ndi laata anni jaajeli mayo de haaji kono do ndi haadi do do ni mawni do asmano burni mawnuti dum ka en kewi khabaru jumu asmano o kay gudu leedi mum laabi sapputu woni ko asmano adna o feccirto leedi ndi so jittu ndi gasi ndi timmi de yottige to lando andi naada gol mayri e werta gol mayri do haadi do asmano so wadum werta gol laabi sapputu وأنزل من السماء ماء ما أكثر وأنت نجود دون ليدي دي يقول بدر وراء وجبني يودس الدوتو يبين تنديم سو يا ما إيرن عن نجند فو كم أنت تقارن هذا سنت بجيم إدان دي عند ده هواني دان ليدي دي مدرس ليدي دي ووف ليدي دي يردان دي ليدي دي وجد ليدي دي نولا أكثر فننا كفننا musabi so wi fa akhraja bihi min as-samarat mo yaltini en diyam dan sabe diyam dan ko leppini leedi ndi fa yori go mo yaltini hen ledde en ledde ne jogi besugoje ko waye tamor en ko wayno mangor en ko wayno jaabe en ko wayno murtore en ke pomi en anni guti e muru e kan ko sabi so wadi mo yamata mo yarata kan ko Allah moy rizq Allah ko arzugo mo on ndukko seno gadano mo dum fuf so wi rewam ana hani rewet rewgol ana wala rewgol alla wana lenteno rewgol alla wana tankinegol dum wana golle ma wawata sax rewgol alla c'est simple jabbude ko ma haadi gollude hen kala ko bawda say mo la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kango la na ma fawata wonki wusana ko wawi denne andi ko la do fawi en ko en bay wadde dum dum tan wonar di mo dereji di mo wadi en di fop mo wiari on haya ndule koore ngade huure fof pour yobude kam mo dere ande yo wajande e baba yobunde fay neema yitere maara tan awa rewde Allah fay jogan tabe anda no neema yitere le haari anda kala ko lando wadi ma wala ko bawra yobude sabi hodum fu e majju important majju ana mawne ma fa anda do haa nanno ko yaltini dum fu e leedi ndi rizq Allah kum arzugo wonande on fa nyaamu fana tajalu lillahi andada fari ngadini lando gondo do ana netta musand kanko taw wadi fu me so yotti gedo do nati jetu o yotti gedo jon ko do bor resultat o njohonde o yo wobe njoppo o sad nande wo mo ndew do moy wobe o jabata dum sabu ni mo tagata on so mo wertana on leydi ndi mo wadno asma o bildi mo jibbina kammu o mo funna arzugo mo ro wala mo mo waddi kam ko tan waddi o don andi dum ko sabe so mo wi inna ash-shirka la zulmun azim wirma renti de ala goddo to nyanya ma wudde to nyanya mo sanne sanne sanne wala ko mo renti wadandem a imora ndi enti namo e maada an omo joge ma gedal goddum ana joge ma gedal si hono gedal makko ngal gada ngal partage ndokka hen goddo dum toñe mawrude ilando re hen wala taj'alu lillahi fala taj'alu lillahi andada adi ngadne Allah wondi be fey wa antum ta'lamuna wa ana alamu wa ana ne woro andi hakika wala gondo makko wora andi wona gondo tes dum wora sabi fare fay gote modo warari so wi on kanyum tagi o njiyari o wona bawdo warani so yakri tan wala o njiyari wona fu bawdo tagudo huude hay huude so na kanko Allah dum adna o fuf ana yanana e dum jonga heddi mawni kinire jabudu dum tan e jebbini rasa jebbi dum tanar o fay goto dulla lan do woni tago hunde fu tabe de wi no hal min khaliqin ghayru allah ila fay goto ya bahin ye question mo yalla won tago ko na allah na gila ko ngongo jippi fay hande wala joofi do hunde so yende woni tago ren woni tago wala sna allah wala ko tago sna allah en baawa joofade fay hunde wiide kanyundu an tag yalla jabu mudun wala fuko tagata sona am tan tanka eden andi bi hajin fala taj'alu lillahi amdada wa antum ta'lamun fadi ngade ne la ndo wondi be wona al hadi mona woro andi mona wondi qur'an wona gonti e wadande alla gondo yodun hune mawni sanne la ndo buri fu wanji zunubu wala ya abna o ko fati shirku billahi wala dun ka ligne rouge o jomirado waddidi kala gaddo dum fa mayri ha natal gel dun ka ligne rouge khadun ahmar shirku ka ne neddo mayde mu fu na tan jay dun ka ya pa de solution dun ka lando pelisi nanno wajibi hono o bakkatu mawdo mo faysa dewda alla dewal alla ngal nafta tan ko mo hen den o wajibi andeno wajibi sife wajibi mo ande jamaa mo andine mo de hoto shirku andete bangal janga dewta tawhidi de dewta gaddonoje en tawhidi kolloje en dum woni sa wadi dum tan a rentini am sa jabi dum tan a rentini am sa finni dum tan a rentini am kolloje en kasi ay dum sa jabi dum dum woni a rentina re Allah goddum sa wadi dum dum woni a labbinani Allah goddum dum wajibi de dewte wajibi jangen so de janga hoto ya zunubu burdo fu mawnude e kasen kan ko buri fu wel si de de addede garib yo kawli dum san burdo fu hulbinade kando hulede kando tawede kala darundo daare woni adna wana andi dum kay shukru billahi dum ka wajibi e fu anden dum burdo fu wel si dade habbaaji wel sul ko tantande on wonbe en ka sa naati sifaade dum tan a naati bone te puddoda haalde haala dum yo shirku fu dum yo shirku fu hanka sen aviyam hono aviyam hono labbi pawda e daade mabbe tacc tan man be mbadi dum dum yo peje shaydaani ke be faande dum majja e men ana waje bi adama ka anda allah kay tagudo ma o ka andu dum kay bonne ra mojjar ka waawa jabbaade makkiru mo anda jeydo dum lambda jeydo mo wawi anda saabu hodum mo yidi hodum mo woni haaji ma wala hen hodum lebdata e makko hodum woni ko lebdata e makko sa anda ko lebdata e makko de ne cifori daamo ko mo jabata tay de noddir daamo inde de mo yida de ko golluda ko mo yarrata de ko accuda ko sa acci o tikken nen sa anda dum e makko hono mbawda rewde ne rasul sallallahu alaihi wasallam wadi duubi sab woni da sabta goho o may dina aslama ko ka julde warari kor ka warari hajju wajibaki fay hunde wala suna andude Allah sab dubi sabko mo jangina be hodum homo woni Allah subhanahu wa ta'ala qawna la mu arab arab mu halan tabe mo nulo ado Allah la nan famminu be mo halan tabe yo arslami en gondi be mo kono wana nyalomo goto tayi biltige de wana hitale wotere tayi dum gaside dubi sab min enen ngal andal tiingal faande e tiingal wadde maitrise mbiide e jangata ɗum fii enen kano tan no pinirɗen ni mbiɗe en paani seeɓe yalla iɗum wawi wonde ɗum wawata wonde nelaɗo Allah ɓuri adno o fof fasihaade kanko ɓuri adno o fof laabde ɗengal kanko ɓuri adno o fof wawde famminde kanko waɗi duuɓi sappo mo jangguina ɓe ɗum enen mbiyande ngal ka e memata fe fiina tawa sa fini tan anka gasi jonka anka julta tawhid ga halan ta fes wayno en ji labay en ji labar de kala biro fa Allah bina du heban cedel ko wanyate hala kune mu fu halti eh tinon en paamen ande ko ni shirku goddi to de sallallahu alaihi wasallam wi zunubaji tati ɓuri zunubaji ɗi fuu mawnude ɓuri mawnude ɗi hoore muɗum mawnude say dunubai mawdin ke walla ndira abdullah ibn abbas dunubai mawdi yalli no gayna so yalli jeddi ya mawlandi moy dunubai mawdi yalli jeddina do ne asabu mo be gaddi moy yalli jeddina abdullah wi mo to chapande jeddi to buri badade wana haldo jeddi do ka won fi le wadi to temere jeddi to buri wonde wana halaga jeddi la ka wi fu bakka fi mo ko non no de mo woni ni fu mawdi handi futti buri mawdi shirku billahi o buri fu joki o gugul walidaini aja de jinnaga mu tata bengel shahadatu zuri sayada la fenan di zuru bay tajdi fu hani hono maji wadere wala kono zunubu mawdo wala ton ko yottidi shirku billahi andi yewi anni hei fa wawa limati fa sona mo lando reni so lando hinni wawa hisude majuhan wawa hisude majuhan aya to be jinnai mudan bayna leyti ajo jinnai mu ajo jinnai mu fa jinnado o may rutto so waja mu fu wi accata ko jinnado mu wonno mu anani mu wurno de aji do mo ni ko dun na fa te wurno de so wi wona watta so yi accu accata me so wari ga dewala laga mbi ya ko tawru da mo ko jokkata e ana wel sinari wonki mako no gondu don de farna wi da jokko wako ma tan ko ma tan ko fuwol so tay faysu dum forrari e lawol alla ka ni jokkata de mo werno de wuno de ka tawra wel ti mom ka mo andara yidi mo koy tan de yidi kanyi seta de finance ne do wara tan hala hunde de andana fay hunde daro do mayr kak kak sina yamba don tan abada hun ta koy ngal te dalil hu wala yoga be certo fe alla kuule te ne pele wi alla badi huuna na alla wi huuna na alla na wada huuna na alla wada ta huuna te dalil fu ngal wona seta de final mo cieti da muudu o ka sen ala dooma ana waawma waawata yeggitata ñaawoma e dogo ceedina jonko kanko fay sa seedi ge goddo ni mo ñaawete wana hala ko makko kanko hore ko woni ko ceedal dal kono fudi ke men nanten hannen wi Allah wi Allah wi nula do wi nula do wi tawe wallahi haba amasuf tay no wono cholla be to do ni zame tay meeda yi tabitide Allah lando wi hidu meeda re tabitide ni lado wadi wona seeta de fenade do Allah seeta de fenade do nula do sallallahu alaihi wasallam ngam yidde tan fa hala muɗum heɓa dalil fa hala mu heɓa ɗaɗi par ce que golle o gollama ndemo golletede mo wittaka joni wiyama mo moƴƴari jonka dow mo tewtente dosɗe c'est trop tard jonka la budde dosɗe gaari inventé fay soɗe heɓaka ɓe gaareɗe lycée ɗo ngam suddude guite yogaɗo sabi wonɓe ɓe mbawa suddude guite mum kam wonɓe mbawa suddude e yiide gonga anni sala seedade noddira gara ceettoɗa kaari na rewa kaari kaari yo ɓi kaari kaari halfini kaari hunde ma gara daroɗa net mbasa seettade ko anduɗa ceettoɗa contraire shahadatu zur nena ɗi zunubaye tati kanji mbiyete akbarul kaba'ir mawɗi ɗi kanji ɓuri ɗum mawɗi kanji tati kono hono maji hewde waɗede hande wala surtout matière jawdi to kay ɗum ga ko seetete final hande lando henen matière jawdi to hande ko ɗum ka wiide wallahi tawe dow pene woni ɗum ka ana waɗi jama wona jama o no yarde ndiyam fa ɗon ɗisto yaa lawol mum la siyama wallahi huno wonore wallahi ɓurde fu mawnude gondoje wallahi nde jama o waɗi hande hono riye won wonɓe yimɓe so mbima wallahi an hoore jom no haal ngoma tan hama encore andi ɗum ga fo sappana ten haal ngoma jongata eyi kona mais wonore wala toon ko ɓuuri wallahi waɗede utilisé wonore wala toon ɓurde wallahi gollirede gollirede yo lando re en tan ɗum fuu dina ka andegol mumgol woni ngol accagol wala fo wawi sowde ɓi adam banggal dina alla ka sona andal dina alla ka yo andal fiyudu sifa aji watu ni actually gondi ndu fenu ndu yo sifa ndu woni aslama ko fay do do woni fay golle mo golata o sona cifene da ta fon hono ngada tam fa pama su pudda gollu fay julde jo sona kalen dan ni watte ne buda ta wadde non dem so dum waawi a immorta ko to susu to hono hen baawi tam inde golle o taw mo inde golle o naam digere jinnabi yittal ne nanan dem ta yestir ko billahi wala hen eh Allah jinnabi mo diri mo baba do ko defo adu wala du fari je digal jinnabi yaade majum fuf ko ne julde farila e nafilaaj ami julde farila sa julde alhamdulillah nafilaaj de don yaade no fu julde wete fu julande Allah yidande Allah so beyda farila o digal jinnabi mo didon be diggande sawndiɓe ɓe ko jeeya e neniraɓe sawniɓe babiraɓe sawniɓe ɗum ɗum ana jeeya e diggande jinnaɗo nelaa sallallah alih sallam moye fayi diggande gueɗo jinnaɗo ma fay soɓe ngalda endan ana hiiside e diggande jinnaɗo kono titulaire o ka fay so ɗigganda ɓeeto sa ɗigganade jinnaɓe ƴinoɓe ɓe ko mum ko fay hunnamata sona tawe jinnaɓe ko mum ko tawe kañum ardi kono tiggande ɓeeto ɗum ana jeeya e complété o ana jeeya hen sawi won garɗo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam moye min de jinnaɗo am maayi mbiɗo ɗowtinumol ɗum so ɗowtima ka sanne faw maayi ndew maayete omo wela ka basi fo waɗa hakkude jonne wonko heddi e ɗowtagol ngol mo rewata ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi naam ey nelaɗo wiyani ala nelaɗo sallam sallam wonko heddi fa ndu wona ɗaam sa tacci duwa o tan aɗa wona aji hem kasi ndu won ɗaam cakkono ɗaam fay so hollode ndiyam an jeyi ndiyan ɗan ittuɗa dokkuɗa ɗon nduɗo yari anniyeɗa e jomiraɗo hewti mbaraji majum jinnaɓe ma ana jeeya sadaka sadaka yewataki fo ne moƴƴi cakkunoɗaam joɓa ñamade makko sulaɗo an newnan jottina takkere ndema takkanno Allah somo ronki wadde an timmina ɗum fon ɗum korka fon ɗum jawdi timmina ɗum e kasi jokka enɗan ɗan keɓirɗa saabi makko ay ɗum woni bandiraɓe makko ɓe laatorima enɗan saabi hoɗum saabi ɓe jiide mama ɓeɗo laatorimama enɗan saabi ɓe jiide nene moƴƴa moƴƴaye enɗan ɗan keɓirɗa saabi maɓɓe wa ikrami sadiji hima e teddinde giɗo maɓɓe o kañe baaba yiɓɓe to baaba wurnode teddiniramo saabi maɗum ene jeeya e takmilat ene jeeya e ko timmintinta moƴƴude jinnaɓe ɗum woni ko nuraɗo sallallah alih sallam yamino mo ñanande aɗa wawi hijjande ɗum ka fuf aɗa wawi fay yoɓande ɓe korka ka kaɓe keɓari horde fo aɗa wawi yoɓude annduɗa ka korka ka eɓe celluno jaati ɓe korani ka tan faka ɓenni aɗa wawi yoɓande ɓe na ñamani ndeɓe ndewete noon ɓe keɓari yoɓude nde gam welsidare ɓe maayi ɓe nde yoɓaka joɓanaɓe fo wona immo e dow maɓɓe hono soɓe maayi ɓe acci ɓe ndewe jawdi a yoɓini ɓe garat lakara janggo probléme ñamani nde wala e maɓɓe a faami so ɓe maayi eɗen korka e sa ɗum fa ƴewete hono hen so tawide korka darotole ɓe cellani ɓe korka waɗi balɗe sappo e joyyi ɓe cellani ɓe maayi hen ɗe balɗe sappo e joyyi ɓe ndewataki sabide korka wata nde ɓe cellani waɗi baki maɓɓe ni ɓe cellani jonnoɓe celluji ɓe joɓaki ele juldani ele siftorani ɓe celli ɓe joɓani ɓe maayi layya aɗa wawi yoɓande ɓe koɓe ndewete nde korka na wonɗe ɓe ndeweteno avant ramadan ramadan o ri ɓe ñawi ɓe maayi ɗeɗo ɓe joɓani aɗa wawi yoɓande ɓe ɗen ɗe haqiqa ka ɗe ka yo ñamande wonde dow maɓɓe fa wiki dow maɓɓe saria jaaɓi yo ɗum ñamande wonde dow maɓɓe nde aɗa wawi yoɓande ɓe ɓe puɗɗi horde ɓe koori balɗe ɗiɗi balɗe tati na ɓe koori balɗe sappo e joyyi baɗa sappo e goɗɗe ka ñaw fiɓe ɓe fa sappo e joyyi ɗi timmi ɓe koora ɓe ƴewi naato e juldan laatono siwtorano ɓe maayoye tof baɗa sappo e joyyi ɗe ɓe koorare yoɓataki ɗe ñaɓe pawake maɓɓe ɗe ñamande waɗa ɗum ñamande wonde dow neɗɗo de nde jomum ana selli korka tawi ɗum ɗo heɓari hoorde e ɗanndungal woni naa mo ñawii mo sello yi jonkaa jogii fay ko dow makko. Kono gila mo ñawii ɗo ramadan ɗo faamu maayi mo sellaayi njoodi mo rewataake ɓe nde ñamaani walaye makko saka mo yoɓe saka mo yoɓe ne nde ka wonaa ñamaani saka mo yoɓe. Eeyi ɗum woni ɗum yana jeeye e timminde moƴƴugol e jinnaaɓe moƴƴugol e jinnaaɓe. So mi nara sallallahu alayhi wa sallam o wii bappaañe mene mbeta bappaañe baaba cawliiɗo mbeta moye abun moye baaba no yo baaba ɗum saabi so a ƴeewi baabiraaɓe e maamiraaɓe jaatiraaɓe fof no indiri aaba fuu yo baabiraaɓe laa no noddiri ɓe fuu e baabiraaɓe. Moye alhaalu a faami walhaalatu alhaalu bi mansilati l ummi alhaalatu ummu moye kaawiraaɗo yo place neene e moƴƴeede mum moye neene cawndira ka e neene jaati oka ummu oka e neene cawndira jaati a moƴƴay makko sam pour sam gooni en alaade moƴƴannaɓe moƴƴa wa in kuntum fi raybi mimma nazalna so tawi jooni o ngoni e sikkitaade e ley hono ko min jippiri ko deftere allah nde yalla to allah to nde immorina na yalla nelaaɗo tan tafi haalaaji ɗi so waddi fay huunde jibril waddaari e makko sabi noon heefer ɓeendi innama yuallimuhu bachar ɓe mbimo jangginteeɗo haalaaji ɗi won neɗɗo woni fof ana janngina waɗi so wara mo luukadi e men jibril waddaari fes ngana immorii to allah jomraaɗo e baasola so tawi oɗon cikkitii ko kanko sallallahu alayhi wa sallam o janngata e mooɗon ko yalla nokku allah ɗum immorina yalla kanko waddi e oɗo anndi ka ɗum arabe kanko ɗum arabe on ono ɗum arabe hono makko mo ɓuraa on laatude ɗenngal ɓuraa on waawde arabe kono so wii jon a pulloy pulla ɓuraa kan waawde fulfut ɗoka fay mum donc on fof on arabe fay gooto mo ɓuraa e mooɗon laatade arabe hay jonka onon ndum mergo yeyi hono majji ngaddon koyo futtiyalta ya mergoye wadda hono majju par ce que on mbi kanko tan waddi homoye fof taccu wadda fa ƴeewe ko tacci ko e ko makko hono way fatuubi suurati ngadde suura gooto ngadde haala tan mayiika e dow aaje tati a partir de ɗon suura fuɗɗata suura fuɗɗata yuuɗa ara e aaje tati ele arbour so wiye suura aaya tan aaya tayni wetake suura kono so ɓe kiɓɓitata yaade dow to wete suura ngadde hono o suura tan daɓɓo fay timminɗo hono aayaji tati ngadde ko warate qur'an haarate qur'an banggal hoɗum haalde goonga haalde qur'an banggal hoɗum haalde ƴista ɓennuka tawee goonga warate qur'an hoɗum ñaawde hakkude mooɗon hannde sariya tawee ɗum goonga warte qur'an hoɗum haalde ko warata janngo hono darngal darorto hoɗum woni e nder qabulu hoɗum woni ley alijanna hoɗum woni jayngi ngadde tan fay suura gooto hono ɗum hono majjum hono ko qur'an o haalta ko gaddacce ngadde so tawi o mbi kanko tacci mo waddi o mbaawa yo so anndi o mbaawa anndu o wonaa ɓi aadama haali ka haala laamɗo annduɗo ko wirni annduɗo ko ɓenni laamɗo haalani e gila nde tagata aadama omo wawi meɗen anndude adama warima e adduna o ni wona haala fa jantuno e nde adama tajete lanɗo kañum haali lanɗo haali e wi kañum werti leydi ɗon tawɗen leydi ndi anndano no wertira e anndano bertu ndi sona komo haali ko nden no ɗon gonɗen joomiraɗo haali moye kanko woni jaltinɗo cukalel e nder reedu summa sabila yassara laawol iwde e reedu yalta sella kanko laamɗo newnugol laawol so ni mo newnaagol laawol abada ɓiɓɓe waawa yaltude ɗo yaltat ɗum saabi nde muy médecin e adna o fof ndiyanta mbaawa naattinde cukalel e neyna mum jamais mbaawa o suka o yaltirɗo hay goto waawa naattinde ɗum nde ndemo yalta ndemo yalti kanko mo wuuri neyna makko ɗo wuuri waɗaa ɗo heli e makko o yalti sella summa sabila yassara kanko laano newni laawol ngol fa jomum yalti summa amaata kanko laano o warasaɗa fay gooto waawa warde ɓiyaaɗam mbaawɗa tan ko fiide fa acca nanngude wonkiki so soorta anda da ki woni sak am hori ki ma ki anda da woni sak sak nanga woni goddo so woni ne yalta ta juma ya sa goddo wa warta di adam summa amata kanko la do warta juma fa akbara kanko ubboyta juma fay goto lando hayidum wajin biri do je do berde men abada wawa accude di adam tawa ubbo yaari mayde mi dum fay ubbo en enen do to so naben fa yo pi ronta lungo ngol mo jaymen burdo fu wonde sakiga mako burfu yawna de fa ubbo burdo fu wonde gida mako tay ronu to na dogana sode kadulina sode lati koruna sode gangaaji ni ana gidde ni ana nodde loto ni famna be burdo fu horsinde mo o urfu yidde mo yoro du organisation mo jona do e le berde be mbawa salade dum fulana kan ko lawno way nan la jibbina qur'aana kaalo dum e ko jiruden gita meden eden tawndiri onon bi wona lando haari ko kanko haa jomta do ngadde ne kam sura goto bawdo wadde haalde hono en haalaaji ngadde wana onon tam makka koy wadu ushuhada akum min dunillahi kala mo anan wara cetti do hono ko cetti don ko wiide qur'aana o wana to nulado yi wana to allah yi tewtan qur'aana o wana to allah yi nulato fi ndim kala kaldo kan haala so wonde modo de habere nodde dum wara hawra wara faabo wadde jomu wara faabo ngade no in kuntu saade gena so gondu so andi o ngada non to ando on fende dana fay huune wala na o fasu na jibinaasi e jabbuda to allah to dum imbuda mon ko lanu fa illam taf'alu sunni o ngadaay waddande kam suura mo biimi o ando lan taf'alu o ngada sa dum abada sabi o mbaala katta ta la dar mon ko heddi jebbine fattaquna ndente e ko anana on jayi ndente e ko joomiraado wi dun anana jayi dun anana jayi ko certe majju fa la jayi ge kebo andude ge jayi ge de Allah ti waqudu hannas jayi adna ga ledde kudi hubbata ka ngeto ne yimbe hubbata ngeto pidasi ledde de yimbe fo pamete jangeli di ngalta ka ono yimbe teno te ledde so ngado e jayi e naftordo to ono yimbe be ngatte majji ono wol ledde majji waqudu hannas yimbe woni ko kubbirte kala ne jida jayi won ko nyamata dum woti nyande fu fata jangi rakaraje yimbe nyamata wala hijara kanye kaaje dewaade kaaje gadaade Allah wana hayre fu natta jayi kaaje gadaade Allah de ene natta dum jangu e kubba kono dum latanta ko de let kanje ko de nasiraade pur hoynude yimbe rewanobe de be sabi kaaje cettaama gadaama hono formo yimbe ji hono formo daabaaji juulanaama gadaama hono so de kanje de keddiike ga be mbasi naddude mabbe jayngi be ngada nge hakkileji mabbe kanje ka ede mbawi de ndiyeni ko e mabbe be accibe kambe be nafa yide ngadi be taray musa bi jomiraro nana ton kanje de be ni kala de wonno ro hay kanya hay le fu nata jomiraro andinti dam de hay re wonde de wono da anya mayre fu doni so wonko de wawno ne nata ta do wona halu fa ne fa na fa la ham fa andire ne jon dum tan nanilte kaaje de fa be koyinire dum fa be koyinire wi iddat kaaje de kemlanaade non jil kafirina wonande heferde mana jayinge tawtan jayinge fay huune lando tajiraari jayinge sona fa nana ge hefer aslame nge dum mudum wala ton sona gotilde sona arslame murdo hore muy e gikku heferde somo muli hore makko e gikku heferbe mo mayi mo yoppari on gikku e joni on gikku ona jogori mo nande mo yide sona sulanda yafi mana kaba iriji jina en nguyga en setare fenane en bonde jina e muru e ko dimudo gikkuji bonde de jomiraade wi fadi ngade di yezunu bali mawdan nana jay sona sa arsalam muli hore mure majjidi so muli hore mure majji fa mayi tubare di joni hoje muyde Allah so muy lanu muy jukkam moto yite to ira do fa ko lata to kasu majji fo lata to joddi mako ko laaba joddi majji di laaba mo nanu yali gel won ma sallanu muy yafo mudi faadi laaba tawe mo meeda dina de jey dum taw woni en jeddi mumin de sona dum yite ge ka haqiqa especial ye tagana ko hefer kala gondi dalo gondi nula sallallahu alaihi wasallam hanana yadi to ko jonno ko mi dewal Allah lutal Allah fuyru sifaji dum wona kokkotan dannaado o woni kefer o ga kokkota woni juldo o ko won sifaji ko wadama juldo won sifaji ko wadata o do kefer won ko jabata won ko chalota da o do dum won ko jabata won ko saloto yenno fu sifaji modon yude ko gondino e warre ko kaldo e warre ko golludon don woni ton arsalami don woni ton hefer yenno hawnaki ru way wonde pedal e mina jene pedal ar way tawede dum tay won ko muli daato ko jomdaato jabata ko jabata ko itandu e ma sona so kanko yurmi wa moy mi yasnam yenno sona dum hagi zakka o iddat dil kafirin ya ngeka e hemna nangi tum wonande hefer e joni ram bay darnu mashallah jogiru mere haje ko ya subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.